Dit was Vroeg van maandag 1 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is maandag 1 juli. In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen is de partij van Marine Le Pen de grootste geworden. En jongeren weten leeftijdscontroles bij online gokken te omzeilen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Ondanks een verbod voor minderjarigen gokt 1 op de 15 middelbare scholieren voor geld, blijkt uit de Scholierenmonitor 2023 van het Trimbos Instituut. Een onderzoek onder kinderen van 10 tot 16 jaar. Vooral jongens gokken online, ruim 1 op de 10. Ze zitten voornamelijk geld in op sportwedstrijden. Gokbedrijven zijn verplicht de leeftijd van een speler te controleren, maar jongeren weten die controle vaak te omzeilen, zegt het Trimbos Instituut. Zo zouden scholieren accounts van anderen gebruiken of gokken op illegale websites. In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In onder meer Parijs, Nantes, Lille en Marseille gingen mensen de straat op. In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen kreeg het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen afgelopen dag de meeste stemmen. Linkse partijen riepen daarna hun achterban op te protesteren. In Parijs waren er ook wat partijleiders bij de acties. De Taliban in Afghanistan willen een einde aan internationale sancties, maar ze weigeren te praten over vrouwenrechten, bleek op de eerste dag van een internationale top in Qatar. Sinds de Taliban in 2021 de macht greep in Afghanistan zijn de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. Een onderhandelaar benadrukte op de top dat andere landen zich niet met interne aangelegenheden moeten bemoeien. Wel wil hij onder meer dat bevroren Afghaanse tegoeden in het buitenland worden vrijgegeven. Het is voor het eerst sinds de machtsovername dat de Taliban betrokken zijn bij gesprekken over Afghanistan. In meerdere steden is vandaag Kitty Kotti. Daarmee wordt herdacht dat op deze dag in 1863 slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën, Suriname en de Antillen. De nationale herdenking is traditiegetrouw in het Oosterpark in Amsterdam. Demissionair minister Dijkgraaf en burgemeester Halsema houden een toespraak. Ook demissionair premier Rutte is erbij. Gisteren maakten de gemeenten Arnhem en Dordrecht excuses voor de betrokkenheid van deze steden bij de slavernij. Spanje heeft zich gisteravond geplaatst voor de kwartfinale van het EK voetbal. De ploeg won met 4-1 van Georgië, dat debuteerde op dit EK. In de kwartfinale neemt Spanje het op tegen Duitsland. Eerder op de avond won Engeland met 2-1 van Slowakije. En Engeland staat in de kwartfinale tegen Zwitserland. Het weer bewolkt met vooral in het noorden een paar buien. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt maximaal 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het was een grote gok van de Franse president Macron. Parlementsverkiezingen uitschrijven nadat je net een slecht resultaat hebt behaald. Hij deed het toch, na de Europese verkiezingen, in de hoop het tij te keren binnen 3 weken. Maar dat lijkt mislukt. In de eerste ronde, met een hoge opkomst van ruim 65%, kwam de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, RN, van Marine Le Pen als grootste uit de bus bij de exit poll. Het is 8 uur en de spanning wordt opgebouwd. Frankrijk gaat kijken naar de exit poll van de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. 34% voor Rassemblement National. Verenigd Links met 28%. En het Verenigde Blok van Macron met iets meer dan 20%. Rassemblement National is qua percentage na de Europese verkiezingen weer de grootste, met zelfs een hoger percentage dan in juni. En leider Marine Le Pen reageerde dan ook direct naar achter. De democratie heeft gesproken, zegt Le Pen. En Frankrijk heeft Rassemblement National op kop geplaatst en het blok van Macron weggevaagd. En ook lokaal klinkt er gejuich bij Rassemblement National in het departement Gironde bij verslaggever Matthijs van de Wiel. Intussen heb ik wel de landelijke cijfers hier ook binnengekregen die door media worden verzameld. En daar wordt hierop gereageerd, want ze gaan het hier pas op het scherm zien. En dan ga je eens even luisteren, want dat komt zo in beeld. Hoeveel? En dat is 34%. 34% van de stemmen in heel Frankrijk zou zijn uitgebracht op de partij van Marine Le Pen. Met nog een ronde te gaan spreekt premierskandidaat en politieke ster van RN, Jordan Bardella, zijn ambities al uit. Mocht hij de premier worden. J'entends être un premier ministre de cohabitation. Ik wil een premier zijn die samenwerkt met een president van de andere partij. Met respect voor de grondwet en de president. Maar compromisloos over het beleid dat we willen invoeren. Laten we samenkomen en ons mobiliseren voor verandering. RN viert feest, maar in Parijs wordt er geprotesteerd tegen radicaal rechts. Duizenden mensen komen samen op Place de la République en roepen: wij zijn allemaal antifascisten. En bij de prominenten van Verenigd Links en de partij van Macron klinkt geen teleurstelling, maar een oproep om de krachten te bundelen, zodat er geen stem naar Rassemblement National gaat, zegt premier Attal. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement National. Ja, 3 weken tijd, dus had president Macron om het tijd te keren sinds hij de verkiezingen uitriep. Nu heeft hij nog een week, want komende zondag gaan de Fransen weer naar de stembus voor ronde 2. Een bijdrage was dit van buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Het NOS Radio 1-journaal. 6:06. Met het oog op morgen kijk terug op de toespraak van demissionair premier Rutte gistermiddag vanuit het torentje. Leonard Ornstein volgt Rutte al een jaar intensief voor een documentaire. En hem viel het decor tijdens de toespraak op. 2 boeken over de grondwet, 2 naslagwerken. Natuurlijk toch een kleine hint naar zijn opvolgerscho van hou die rechtsstaat heel goed in de gaten. Want daar moet niet mee gestold worden. En Thorbecke bewaak ook duidelijk een hint naar de nieuwe premier. Bewaak onze democratie. Zorg dat we op de lijn die Thorbecke, hè, onze eerste grote democratische leider, die gezorgd heeft ook dat Nederland echt een parlementaire constitutionele democratie werd. Hou dat in de gaten, waak erover. Dus dat waren wel 2 hele duidelijke hints van Mark Rutte. Ga daar niet mee sollen. In Dijkstra en Neef blijft ter plekke aandacht voor de vergeten LHBTI-plusser, of zoals Mariette Bos ze noemt, regenboogsenioren. Want volgens haar voelen veel LHBTI-plussers in verzorgingstehuizen zich eenzaam en onbegrepen. Mensen zeggen heel makkelijk zo tussen neus en lippen iets negatiefs over homoseksualiteit. En dat is vaak helemaal niet zo bedoeld. Maar wij, oudere LHBT'ers, zijn daar heel erg op gespind. Dus ik hou mijn mond wel. En dat vind ik juist heel erg. Want ik vind dat ieder mens als zichzelf oud moet worden. Ja, begrijp ik. En ook hun leven moeten kunnen afsluiten. Dus iedereen heeft aan het eind van zijn leven ook behoefte om terug te kijken, verhalen te vertellen over verloren liefdes. En daarom organiseert ze ontmoetingsmiddagen voor alle regenboogsenioren. Op zo'n bijeenkomst deelde de 81-jarige Wies Borgers een nare ervaring van vroeger. Wij woonden in een nieuwbouwwijk en op een dag kwamen wij, ik had toen die vriendin, kwamen wij thuis en toen stond er op ons, we hadden een hoekhuis met grote letters, lesbisch huis. Oh, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. En meerdere malen als ik thuis kwam van kantoor, dan was de vuilnis en men was omgekiept en lag alle rotzooi. Dus maar ontzettend verdrietig is dat. Ja, echt wel. Ja. Dat is niet fijn. In Met Mandy ging het over een groeiend maatschappelijk probleem: jongeren met hoge schulden. 5 jaar geleden was de toen 19-jarige Leila Baduella zo'n jongere. Ik zat toen al 3/4 jaar wel echt in de schulden. En ja, het begon eigenlijk bij de zorgverzekering voor mij. Eigenlijk betaalde ik mijn zorgverzekering destijds niet. Toen begonnen eigenlijk de schulden op te lopen. En ik woonde destijds ook niet meer thuis. Dus ik kreeg toen ook mijn brieven niet binnen. Dus ik wist helemaal niet wat er aan de hand was eigenlijk. Ze kreeg geen hulp van de gemeente, omdat daarvoor haar schulden niet hoog genoeg waren. Uiteindelijk kreeg Baduella met de hulp van de stichting ONS Bank weer grip op haar inkomen en uitgaven. Nu adviseert ze zelf jongeren over hoe om te gaan met schulden. Trek aan de bel sowieso. Zoek de instanties op. Als het niet via de gemeentes lukt, er zijn genoeg instanties buiten gemeentes om. Probeer toch wel mensen in vertrouwen te nemen om erover te praten. Probeer er niet alleen mee rond te lopen. En contact opzoeken is altijd het beste in plaats van ervoor weglopen. Want als je er niet naar kijkt, betekent niet dat het er niet meer is. In Museum Voor Linden in Wassenaar is een grote solotentoonstelling te zien van de Australische beeldhouwer Ron Muick. Nieuwsuur maakte er een reportage over. Want de beelden die Muick maakt, die lijken levensecht. Zo vertelde Barbara Hof van het museum. Je weet dat het beelden zijn, maar toch ga je daaraan twijfelen. Dat maakt zijn werk zo ongelooflijk sterk. Is dat je wilt geloven dat het echte mensen zijn. En tegelijkertijd weet je dat het sculpturen zijn. En dat er geen leven in deze werken zit. Elke houding, elke mimiek, alles klopt. En tegelijkertijd klopt er iets duidelijk niet. En dat is het spel met schaal. Want de beelden zijn vaak erg groot en ze lijken je recht aan te kijken. Wanneer je voor zo'n sculptuur staat, dan denk je dat hij of zij naar jou kijkt. Maar dan realiseer je dat je eigenlijk naar jezelf kijkt. En het werk van Ron Muick is eigenlijk een spiegel voor onze binnenwereld. We herkennen onze eigen angsten, onze gevoelens van onzekerheid, onze gevoelens van eenzaamheid. Gevoelens die ertoe doen, die we in deze tijd misschien vaak wegpoetsen. Maar die ongelooflijk belangrijk zijn in wie we zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. You Love Somebody van Sting. Alle 28 witwasverdachten van de Panama Papers zijn vrijgesproken, meldt Trouw. Miljoenen documenten werden in 2016 gelekt van de servers van een juridisch adviesbureau in Panama. Maar een Panamese rechter oordeelt nu dat de documenten niet juist zijn gebruikt. De 28 verdachten in deze rechtszaak lijken dus de dans te ontspringen, schrijft Trouw. De Panama Papers veroorzaakten een wereldwijde opschudding. Er doken namen op van ondernemingen die belastingontduiking leken te faciliteren. En prominente personen als Lionel Messi, Poetin en koning Salman van Saoedi-Arabië werden genoemd. Mantelzorgers krijgen naar verhouding een lager uurloon dan mensen die niet voor iemand zorgen. Daarover schrijft de Telegraaf. Uit jarenlang onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat mantelzorgers ook minder pensioen opbouwen. We kennen genoeg mantelzorgers die hiervan de dupe zijn, zegt de belangenvereniging Mantelzorg NL. Op dit moment zorgen 1,8 miljoen mantelzorgers met een baan voor één of meer anderen. Voor die groep moet volgens de belangenvereniging een vangnet komen, ook al omdat de overheid meer op mantelzorgers wil inzetten vanwege een tekort aan zorgprofessionals. De verkeersdrukte komende zomer gaat veel records breken, waarschuwt de ANWB in het AD. Het wordt extreem druk op de Europese wegen, drukker dan ooit. De ANWB verwacht dat zaterdag 27 juli de zwartste zaterdag van het jaar wordt. Met zo'n 1000 kilometer file in Frankrijk en 4 uur vertraging. Nou, dat weten we allemaal vast. Het duurt nog bijna een maand, maar het wordt een hele drukke dag, denkt de ANWB. Het advies niet om 3 of 4 uur 's nachts vertrekken, maar om 9 uur in de ochtend. Hiermee voorkom je dat je tegen het middaguur verstrikt raakt in lange files bij beruchte knelpunten, zegt de ANWB. Of misschien helemaal niet vertrekken op zo'n zwarte zaterdag. Dat zou natuurlijk ook dat nog een lijkt mij de allerbeste kunnen oplossing. Zijn. Maar ja, zomervakantie, de school is dicht, je moet wat, hè? En het onverwachte afscheidspraatje gistermiddag van demissionair premier Rutte wordt ook in de kranten nabeschouwd. Zo heeft het AD een foto van Rutte met een deel van zijn speech op de voorpagina. En daarbij in dikke witte letters Rutte trots, dankbaar en schuldbewust. Bij NRC zit Rutte al in zijn auto. De krant noemt zijn toespraak vanuit het torentje persoonlijk, met een opdracht aan zijn opvolger. En die opdracht is volgens NRC: samen sta je sterker dan alleen. En bij Trouw zwaait Rutte naar de camera met daarbij de kop: dag, gaaf land. Dus verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, de eerste files van de ochtendspits zijn ontstaan. Onder meer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is zo'n 10 minuten. De A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom is nog even dicht bij de Vlakentunnel door een hardnekkige technische storing. Waarschijnlijk gaat dat nog een kwartier duren. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het is voor minderjarigen verboden om online te gokken, maar het gebeurt wel. Blijkt uit de Scholierenmonitor 2023 van het Trimbos Instituut. Een onderzoek onder kinderen van 10 tot 16 jaar naar middelengebruik, digitaal gedrag en mentale gezondheid. Vooral jongens gokken voor geld. Ruim 11% doet dat. Karin Monshouwer is onderzoeker bij het Trimbos Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we wisten al dat 18 tot 24-jarigen regelmatig gokken. Nu is dus voor het eerst naar deze groep gekeken. Wat vindt u van die uitkomsten? Ja, dat verbaast ons natuurlijk. Want ja, zoals u net zegt, gokken voor minderjarigen is verboden. En de legale gokbedrijven die hebben toezicht op de leeftijd toch wel verscherpt. Dus het is niet zo eenvoudig om daar binnen te komen. Maar jongeren doen het toch. Dus ja, we denken dat ze dat misschien via accounts van anderen doen of toch op illegale goksites terechtkomen. Ja, en ja, dat ze dat doen, dat geldt dus vooral voor de jongens? Dat geldt vooral voor de jongens, ja. En we vinden dat toch wel zorgelijk, want ja, jongeren die zijn toch echt extra kwetsbaar als het gaat om het ontwikkelen van een verslaving. En als je eenmaal een verslaving hebt ontwikkeld in je jeugd, dan is het ook extra moeilijk om daarvan af te komen. En natuurlijk het risico dat je veel geld verliest. Ja. Jullie hebben ook gekeken naar alcoholgebruik en mentale gezondheid. Wat zijn daar de uitkomsten? We zien voor alcoholgebruik zien we een daling in het aantal scholieren dat alcohol gebruikt. Maar het is wel zo dat als jongeren eenmaal drinken, dat ze dan ook echt veel drinken. 2/3 van de jongeren die de afgelopen maand alcohol heeft gedronken, die heeft ook gebinged. En bingen wil zeggen dat je 5 of meer glazen op 1 gelegenheid drinkt. Bijvoorbeeld op een feestje. Ja, terwijl 10 jaar geleden de leeftijd om alcohol te drinken natuurlijk verhoogd is. Van 16 naar 18. Dus in deze groep zou eigenlijk niemand kunnen en mogen drinken. Nee, nee, dat klopt. Maar het helemaal terugbrengen, dat is nog wel een hele uitdaging. Het is wel zo dat we sinds 2003 zien we dat het aantal scholieren dat alcohol gebruikt is gehalveerd. Dus we hebben al heel veel kunnen bereiken. Maar we zijn er nog niet, dat klopt. Jullie kijken ook naar drugsgebruik, wat zien jullie daar? Drugsgebruik zien we een gunstige ontwikkeling als het gaat om lachgas. In 2009 zagen we daar een piek. Toen had 7% van de 12 tot en met 16-jarigen had lachgas gebruikt. En we zien nu dat het op het niveau is van 2%. Dus dat is toch een flinke daling. Ja, en andere vormen van drugs? We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar 3-MMC, omdat daar veel over te doen was ook. Onder uitgaanders werd dat veel gebruikt. En er was een zorg dat misschien ook de jongere doelgroep of de jongere groep bereikt zou hebben. Wij zien nu dat gelukkig nog meevalt. 1% van de 12 tot en met 16-jarigen heeft 3-MMC gebruikt in het afgelopen jaar. Maar het is natuurlijk wel een druk met gezondheidsrisico's. En jongeren zijn extra kwetsbaar. Het is heel verslavend. Dus het is wel iets wat we in de gaten moeten houden. Ja. Voor de andere drugs zien we eigenlijk een stabilisatie. Dus daar verandert niet veel vergeleken met de voorgaande jaren. Als er nou overal kijkt, dan zie je dus ook wel wat positieve resultaten. Hè? Alcoholgebruik wat in de loop der jaren naar beneden gaat. Lachgas wat naar beneden gaat. De mentale gezondheid. Hoe gaat het daarmee? We zien dat de mentale gezondheid nu in 2023 zich ietsje lijkt te herstellen na COVID. Jongeren geven hun leven weer een iets hoger rapportcijfer. Dat is nu een 7,4. En dat was een 7,1 in 2021. En ook zien we dat meisjes weer iets minder emotionele problemen rapporteren. Maar we zitten nog wel voor de andere mate nog wel op het niveau van COVID. Dus dus een slechtere mentale gezondheid als voor corona. Ja, dus het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. We zijn nog niet, nee, dat klopt. Dank u wel, Karin Monshouwer, onderzoeker bij het Trimbos Instituut. Na bijna 14 jaar zit het erna vandaag op voor Mark Rutte, het premierschap van Nederland. En daarbij stond hij gisteren uitgebreid stil in een toespraak vanuit het torentje. Zijn allerlaatste. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet vat het samen. Goedemiddag. Hij zat er weer voor de allerlaatste keer in zijn torentje. Mark Rutte, nog 1 dag demissionair premier. Na bijna 14 jaar en meer dan 5000 dagen in deze baan. Het is voorbij gevlogen. Hij had er zijn das voor thuis gelaten, bovenste knoopjes open en pakte de kans om Nederlanders nog 1 keer toe te spreken. En dat begon met wat zelfreflectie. Een van de belangrijkste dingen die ik als premier heb geleerd is dat je best doen en alles goed doen 2 heel verschillende dingen zijn. En dan denk ik natuurlijk meteen aan de toeslagenaffaire en de aardbeving in Groningen. En die 2 gebeurtenissen, de toeslagenaffaire en de aardbeving in Groningen, die hebben er flink ingehakt. Ouders die alles zijn kwijtgeraakt door de schuld van de overheid. Met jongeren die me ronduit zeiden dat hun jeugd is afgenomen. En ik verzeker u, zoveel onrecht en verdriet kruip onder je huid. En ook die andere crisis, corona en vooral MH17, bleven niet onbenoemd. Voor mij persoonlijk is MH17 misschien wel de meest ingrijpende en meest emotionele gebeurtenis uit het hele premierschap. Ik heb steeds geprobeerd een steun te zijn voor de nabestaanden. En door MH17 leerde Rutte hoe belangrijk het is dat er ook internationaal wordt samengewerkt. Meer nog dan daarvoor heb ik me na MH17 gerealiseerd hoe belangrijk het is als land niet alleen te staan in een wereld vol onrust en dreiging. En hoe cruciaal het dus is dat ons land is ingebed in de Europese Unie en de NAVO. Ik zeg het nog maar een keer. Samen sta je sterker dan alleen. Juist nu met een oorlog op een paar uur vliegen van ons land moet die gedachte ons motiveren Oekraïne te blijven steunen. Voor vrede daar en veiligheid hier. Het was een zakelijke terugkijkspeech. Een echt tot ziens, zou je kunnen zeggen. Maar toch waren er een paar kleine dingen die opvielen. In zijn kantoor was alles leeggeruimd, behalve een bundel van de grondwet en het portret van de opsteller van die grondwet, Thorbecke. Een subtiele boodschap aan zijn opvolger, zou je erin kunnen zien. Ook gaf Rutte de nieuwe coalitie mee wat Nederland volgens hem zo'n gaaf land maakt. In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. We zijn welvarend. En onze democratie is sterk. Niet alleen omdat we minstens elke 4 jaar in alle vrijheid mogen stemmen. Maar ook omdat je het in Nederland luid en duidelijk mag laten weten als je het ergens niet mee eens bent. En we hebben een vrije en kritische pers en onafhankelijke rechters. Dus ja, een gaaf land. Ja, dat maakt dus dat gave land volgens Rutte. Pas daar een beetje goed op, lijkt hij te willen zeggen. Net als de waarde van cultuur die hij nog noemt en de waarde van Ketty Kotti, waar hij vandaag op zijn allerlaatste werkdag een krans zal leggen bij de slavernijherdenking in Amsterdam. En dan een laatste dankjewel aan Nederland. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank. Dank. Dank. Mark Rutte in zijn toespraak gistermiddag. Het is 6:58. De Tour de France is weer begonnen en daarmee een van mijn favoriete programma's, de avondetappe. Lekker nog even genieten van de wedstrijd en van de prachtige locaties die ze iedere keer weer weten te vinden. En van de geweldige montage aan het begin, wanneer het programma Onder de Klanken van Berry begint. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De rechtsradicale partij Rassemblement National heeft de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk gewonnen. De partij van Marine Le Pen kreeg 33% van de stemmen, blijkt uit een prognose. Een coalitie van linkse partijen werd tweede met 28%. En de partij van president Macron bleef steken op 21%. Volgende week zondag is de tweede verkiezingsronde in Frankrijk. De orkaan die op weg is naar het Caribisch gebied is aangegroeid tot eentje van categorie 4, de op 1 na zwaarste categorie. In de loop van de dag bereikt orkaan Beryl de bovenwindse eilanden. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijken niet direct in het pad te liggen. In Jeruzalem is een protest tegen de dienstplicht uitgelopen op geweld. Meerdere agenten raakten gewond. Een paar duizend mannen protesteren tegen plannen om ook ultra-orthodoxe Joden op te roepen voor het leger in Israël. En werkgevers met meer dan 100 mensen in dienst moeten vanaf vandaag bijhouden hoe hun personeel naar het werk komt. Zo moeten ze registreren hoeveel kilometer werknemers afleggen en met welk vervoersmiddel ze reizen. De informatie kan in de toekomst worden gebruikt voor maatregelen om de CO2-uitstoot door het verkeer terug te dringen. Het weer bewolkt, vooral in het noorden nog wat buien. Vanmiddag af en toe ook zon, maximaal 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met vooral files in de Randstad. De vertraging is gemiddeld zo'n 10 minuten. Iets meer oponthoud is er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Over 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom is nog even dicht bij de Vlakentunnel. Dat komt door een technische storing. Ster. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovanek.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Vanaf vandaag is de nieuwe wet seksuele misdrijven van kracht. Vanaf nu ben je al strafbaar wegens verkrachting als je wist dat de ander geen seks wilde, maar toch hebt doorgezet. Maar ook op het gebied van het seksueel benaderen van kinderen door volwassenen zijn er veranderingen. Judith van Schoon, de Woord en Bezemer, is landelijk officier huiselijk en seksueel geweld. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom was het zo belangrijk om het strafbaar maken van verkrachting aan te scherpen? Ja, de wetgever heeft daarbij ook wel gekeken naar de wetenschap. En in de wetenschap, uit de wetenschap blijkt wel dat veel slachtoffers van verkrachting, ongewenst seksueel contact met binnendringen erbij, bevriezen bijvoorbeeld, of soms zelfs meewerken als er sprake is dus van seksueel geweld. Maar in de huidige wet, of eigenlijk de wet die tot gisteren gold, was dat niet strafbaar, want moest er altijd afgedwongen seks zijn en niet onvrijwillige seks, zoals dat vanaf vandaag strafbaar is. Ja, dus en vanaf nu moet je echt expliciet toestemming geven. er moet instemming zijn, inderdaad. Het hangt natuurlijk een beetje van de relatie af of er expliciet toestemming moet worden gegeven. Als je elkaar al heel goed kent, dan is het, kan je misschien aan elkaar al merken, hè, of het oké is. Maar er moet in ieder geval heel duidelijk zijn dat er instemming is bij beide partijen, wederzijds goed vinden voor de seksuele handelingen die plaatsvinden. Ja. Ja, en stel dat dat niet zo is, dan blijft het wel nodig om bewijs te leveren. Hoe moet ik daar dat voor me zien? Ja, het bewijsrecht verandert niet, hè, met deze wet. Dat blijft nog steeds hetzelfde. Het bewijsminimum wat er in Nederland nodig is, dat is er nog steeds. Dus naast een aangifte of het verhaal van een slachtoffer, iemand die dit is overkomen, hebben we ook steunbewijs nodig. En dat kan bij zedenzaken of seksuele misdrijven, zoals dat nu heet, ook best lastig zijn. Want het is heel vaak een één-op-één situatie. En steunbewijs is er soms niet. En moet je in andere dingen soms zien te vinden dan een getuige bijvoorbeeld. Ja, want wat kan steunbewijs zijn? Steunbewijs kan bijvoorbeeld zijn gesprekken die met elkaar gevoerd zijn via WhatsApp bijvoorbeeld of Snapchat. Waar je wat uit kan halen. Waar je bijvoorbeeld uit kan halen dat iemand wel degelijk heeft doorgehad dat de ander het niet wilde. Dat zou steunbewijs kunnen zijn. Of bijvoorbeeld als iemand een slachtoffer vlak nadat het gebeurd is, door iemand is opgevangen en diegene verklaart dat iemand helemaal van de kaart was daarvan, dan kan de waarneming van die andere persoon kan ook als steunbewijs dienen. Ja. Hangt heel erg af van de zaak natuurlijk. Verwacht u meer rechtszaken hierdoor? Ja, we verwachten bij de politie wel meer meldingen en aangifte. Ook omdat je dus van meer situaties eigenlijk aangifte kan doen. In de wet van tot gisteren moest er dus sprake zijn van dwang bij aanranding en verkrachting dan voordat we een zaak ervan konden maken. Dat is natuurlijk niet meer zo, waardoor je van meer situaties dus aangifte kan doen en verwachten dus ook meer aangiftes. Aan het instemming geven, zitten daar nog zaken aan van, nou, op deze manier moet je het doen? Of is dat ook een nog grijs gebied? Ja, dat blijft natuurlijk een grijs gebied. Alles hangt helemaal af van de omstandigheden van de zaak voor ons. De wetgever heeft er wel een paar dingen over gezegd. Hè. Zo maakt het bijvoorbeeld wel uit hoe lang je elkaar kent, wat de situatie is. Of je bijvoorbeeld met twee personen, met één andere persoon seksuele handelingen verricht. Hoe oud de mensen zijn, wat voor situatie. Dat maakt allemaal wel echt verschil. Ja. In hoeverre je zeg maar instemming vraagt. Maar met name voor jonge mensen denk ik dat het heel erg belangrijk is dat ze snappen dat je altijd goed moet kijken naar de ander. Geef die signalen af waardoor diegene niet meer wil. Bijvoorbeeld stil gaan liggen of hoofd wegdraaien of huilen zie je ook wel of niet meer meedoen. Dat zijn signalen waarbij je echt moet checken als degene die het initiatief neemt. Hey, kan ik nog verder gaan? Of moet ik even vragen, is dit oké? Of wil je stoppen? Dat hoort er echt bij. Iets anders wat verboden, wat strafbaar liever gezegd wordt nu, is sekschatting onder de 16. Wat wordt daaronder verstaan? Ja, het indringend seksueel benaderen van een 16-minner, om het zo even te zeggen, wordt inderdaad strafbaar. Op een manier die schadelijk te achten is. Ja, we hadden al het grooming-artikel, dat komt ook weer terug in een nieuwe wet. En dat was een artikel waarbij er ook werd gesextjet, dus dat er online seksuele praat zeg maar, met een minderjarige werd gehouden. Maar dat was pas strafbaar op het moment dat er ook werd aangestuurd op een fysieke ontmoeting om seks met elkaar te hebben. En dat volgde niet altijd, die afspraak of die poging om met elkaar af te spreken. En nu is het ook strafbaar, alleen de praat alleen al, zeg maar, is al strafbaar. Dus er hoeft niet aangestuurd te worden op een ontmoeting. En dat kan offline zijn, dus buiten op straat, maar kan ook online zijn, waar dat natuurlijk het meest gebeurt, via chats bijvoorbeeld. Ja. Twee voorbeelden van zaken die vanaf 1 juli dus strafbaar zijn. Dank u wel, Judith van Schoonewoord en Bezemer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Vanaf vandaag moeten grotere werkgevers gaan bijhouden hoeveel kilometers hun werknemers afleggen om naar het werk te komen en met welk vervoersmiddel. Dat allemaal om uiteindelijk de CO2-uitstoot door verkeer terug te dringen. Maar het is ook nog maar de vraag of de bedrijven daarop voorbereid zijn. Economieverslaggever Roeland Muller, Wat moeten ze doen? Ja, ze moeten echt gaan bijhouden welke, ja, hoe er wordt gereisd. Hè. Dus werknemers die moeten weer aan een werkgever doorgeven, ja, hoe ze van A naar B komen. Nou, in grote mate gebeurt dat natuurlijk al heel vaak. Hè. Als je bijvoorbeeld zakelijke kilometers maakt voor jouw werk, dan wordt het natuurlijk vaak al bijgehouden door bijvoorbeeld declaraties. Maar denk vooral dat woon-werkverkeer, dat wordt op een bepaalde manier natuurlijk ook wel ingeschat. Je baas weet natuurlijk vaak wel waar je woont en misschien ook wel hoe je naar je werk komt. Maar dat moeten ze nu dan ook daadwerkelijk verplicht gaan bijhouden. Dus ja, stel je voor dat zij dus echt inzage krijgen van hoe je, zeg maar, op maandag reist, op dinsdag, en dat kan misschien maar net anders zijn dan op vrijdag. En ze willen ook graag weten of dat dan per fiets of per auto of per trein, het liefst ook nog wel of dat dan elektrisch of nog een fossiele autorit is geweest. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En het hele doel daarachter is dat daarmee minder kilometers worden gemaakt uiteindelijk, minder brandstof wordt uitgestoten en dus ook de CO2-uitstoot naar beneden gaat. Want het woon-werkverkeer, dat is een belangrijke bijdrage aan de CO2-uitstoot. Dit is allemaal komt voort uit het klimaatakkoord, hè? Ja. In 2019 gesloten. Maar nu pas dus die registratie. Ja, dat klopt. Het is een aantal keer uitgesteld. Dat heeft te maken met dat er toch nog wat weerstand was. En dat ook wel werkgevers ook wel zagen dat het best wel een administratieve last met zich meenam. Dus de hele implementatie, de hele invoering daarvan, dat heeft even op zich moeten laten wachten. En dat is op zich wel opvallend. Want inderdaad, dat klimaatakkoord was al van 2019. Daar hebben ook op zich de werkgevers aan meegedaan. Dus ze hebben wel echt even de tijd gehad om het goed in te regelen. Maar goed, er wordt uiteindelijk wel veel van verwacht. Moet trouwens ook wel bijgezegd worden dat in eerste instantie is het gewoon puur bijhouden. Het is nog niet zo dat dan de bedrijven ook daadwerkelijk worden afgerekend op die CO2-uitstoot. Het is nog niet zo dat de overheid gaat zeggen van hey, we zien dat jullie zoveel mensen hebben, ga maar eens wat minder CO2 uitstoten. In eerste instantie is het gewoon puur bijhouden. Maar op den duur zou het wel kunnen dat het ook meer normerend wordt. Dat dan ook de bedrijven worden aangesproken op een CO2-uitstoot. Ja. Voorlopig is het gewoon even inzicht krijgen, precies, als het ware. Maar goed, bedrijven worden dus nu klaargestoomd voor die verplichte mobiliteitsregistratie, zoals het heet. Onder andere in een stoomcursus bij AFAS in Leusden, dat software voor personeelsregistratie levert. Jij was daarbij, hè? Ik ben Nieke Doorland. Ik ben productmanager binnen AFAS. Dat betekent dat ik betrokken ben bij alle ontwikkelingen die wij maken in de software als het gaat om HRM en om payroll. Werkgevers moeten zo meteen gaan rapporteren over de kilometers die hun medewerkers maken. En wat voor type reis was het? Was het woonwerk of was het zakelijk? Dus er komt wat administratie bij, maar je kunt inderdaad ook al een groot deel van wat je deed weer gebruiken. Ja, want leaseauto's en declaraties en dergelijke, dat wordt natuurlijk vaak inderdaad toch bijgehouden. Maar bijvoorbeeld woon-werkverkeer, ja, dat is vaak gewoon een standaardvergoeding. Dus dat weet de baas vaak helemaal niet. Klopt, dat is ook denk ik het onderwerp waar de meeste commotie wel over ontstaat. En daarom is er ook gezegd van je mag ook voor het eerste jaar gewoon een enquête gaan houden. Waarin je de medewerker vraagt, wat doe je gebruikelijk? We lopen nu naar binnen bij de bootcamp werkgebonden personenmobiliteit, waar klanten echt in hun eigen omgeving aan het kijken zijn hoe gaan we deze rapportage vormgeven in de software. Zo, en er wordt hard gewerkt hier volgens mij. Hey, ik ben William. En jij geeft hier de training? Ja, mijn doel is bij deze bootcamp is altijd dat klanten aankomen. Dat ze denken van, we moeten gaan rapporteren en hoe gaan we dat doen? En dat ze weggaan met het gevoel van, dit gaat ons lukken. Waar hebben jullie het nu net over? We moeten nu de enquête, een proefversie daarvan gaan uitsturen. Er wordt gevraagd naar woon-werk kilometers. Die worden gereden of worden gereisd. En hoe reageren werknemers hierop? Ik denk dat mensen het niet zo erg vinden. De enquête zelf is namelijk niet zo lang en niet ingewikkeld om in te vullen. Dus ik denk dat het geen probleem moet zijn. Zij zijn dus de auto's aan het toevoegen in het wagenpark. Dus je moet zometeen ook kilometerstanden vastleggen van de auto's die je in beheer hebt. En zij gaan nu, waarschijnlijk zijn ze aan het kijken of ze alle auto's er al in hebben staan. Dus namen, nummerborden. Type brandstof, dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Dus je moet gaan registreren op type brandstof. Jeroen van der Maas van Contact Care. Wij zijn een klantenserviceorganisatie. En wij verzorgen de klantenservice op bedrijven die dat graag willen uitbesteden. Ja, dat klinkt als een bedrijf wat doorgaans wel goed is in administreren. Betekent dat ook dat jullie die CO2-registratie goed op orde hebben? Ja, dat neemt wel een extra administratieve last mee. Maar je kan hem ook vertalen. Je kunt ook zeggen van oké, maar als we dit niet doen, dan hebben we in elk geval inzicht in wat er gebeurt binnen Werk Nederland. En je kunt het ook als kans zien om met z'n allen het een klein beetje beter te maken. Want een heel groot deel van de autoritten, van korte ritten eigenlijk, gebeuren met de auto, die prima met de fiets zouden kunnen. Is dat niet veel gevraagd van medewerkers? Er zullen er wel mensen zijn, zeg je maar, wacht eens even. Mijn werkgever vraagt nu wat voor een auto ik heb waar die op rijdt, hoe oud die is, dus hoe milieuvervuilend die is. Ja, het uiteindelijke doel is natuurlijk het reduceren van CO2-uitstoot. Ja, gaat dit daarbij helpen? Nou, ik denk wel dat je gerichte maatregelen kunt nemen als je ook inzicht hebt in wat is de huidige status. En ik denk dat dat het eerste is waar elkaar naar op zoek zijn. Van hoe doen we het eigenlijk als werkgevers in Nederland? En vanaf daar kunnen ze, dat is ook het idee, het is nu eerst verzamelen en eventueel komt daarna een normstelling. Normstelling, Roeland. Ja. Ja, je had het er al over. Het is nu dus inderdaad puur registreren. Maar goed, stel inderdaad een bedrijf krijgt een soort opdracht. Ja. Ja, wat heeft, gaat dat in de praktijk betekenen voor werknemers? Ja, daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Dan moeten ze daar natuurlijk iets mee. Misschien is dat ook niet zo gek, want ja, bedrijven stoten ook CO2 uit. Dus misschien moeten ze daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in nemen. Maar het wordt natuurlijk wel wat spannender als dan een bedrijf weer naar jou en mij terugkomt. En zegt van, hé, we zien dat jij nog steeds met die benzineauto rijdt. Moet dat niet een keertje anders? En zeker als je dat in de, als dat kosten voor je gaat opleveren. Of misschien dat je ja, wel een hele andere reden hebt om dat te doen. Dus dan wordt het toch een beetje een wrange situatie waarbij de werkgever jou gaat aanspreken op jouw uitstoot. Dus dat is wel iets wat er uiteindelijk onder kan liggen. Maar goed, ja, of belonen van de werknemers die met de fiets komen, ja, of met een elektrische auto. Heel inventief idee. Misschien kan er dan een grote bord worden opgehangen van wie heeft er dit jaar al het meeste of minste CO2 uitgestoten. Nou, ik kan me ook iets voorstellen dat dat een beetje gevoelig ligt. Maar misschien is het een leuke, naast de tourpool en zo, dat dit ook zoiets zou kunnen worden. Dus nee, maar voorlopig is een enquête trouwens bij de NOS is ongeveer hetzelfde aan de hand. We krijgen deze week ergens een mailtje waarbij we dus inderdaad moeten gaan aangeven hoe we om en nabij reizen. Dat mag dus een inschatting zijn die je voor langer doorgeeft. En op basis daarvan hoopt de werkgever dan een beeld te krijgen van het totaal. Het is nog vooral een grove inschatting dus in dit geval. Maar ja, voorlopig nog hebben wij nog niet echt gehoord dat mensen, nou ook niet vakbonden, die hebben ook even gevraagd hierover, of men zich zorgen maakt over nou, het afstaan van privégegevens van werknemers aan werkgevers. Dus dat valt tot nu toe nog mee de reuring over. Denken werkgevers, die mensen in de cursus zeiden, nou, dat gaat me wel lukken. Ja. Hoe denken andere werkgevers erover? Ja, dat hebben we ook even voorgelegd. Hè. Onlangs gaf wel Jacco Vondel van de MKB Nederland aan dat het wel een grote administratieve last was. Die had er wel wat beklacht over. Maar we spraken ook even met de AWVN, de werkgeversvereniging. Ja, die zien eigenlijk dat het toch best wel soepel verloopt. Werkgevers geven ook aan dat grotendeels ze dit toch ook al wel doen. En ook door corona is vaak ook de standaard reisvergoeding afgeschaft, waardoor werknemers zelf moeten aangeven ja, wat ze reizen. Dus dan zijn heel veel bedrijven al enigszins op voorbereid. Dus ja, en het is natuurlijk ook wel weer, ja, ze hebben er al over meegepraat in dat hele klimaatakkoord. Ze hebben aan die tafels gezeten. Dus op zich weten ze wat hen te wachten staat. Roeland Müller, dankjewel. Fysiotherapeuten rennen het vak uit, schrijft NRC. Vanwege lage salarissen en slechte arbeidsvoorwaarden houden er steeds meer fysiotherapeuten mee op. We steven af op een implosie van ons beroep, zegt een vakbondsvoorzitter in NRC. Vorig jaar verliet 1 op de 10 fysio's het vak. Ruim 4000 mensen zijn dat. En volgens een onderzoek van de vakbond overwegen 7 op de 10 iets anders te gaan doen. Het zijn vooral jonge fysiotherapeuten die snel stoppen nadat ze zijn afgestudeerd. Daarbovenop neemt het aantal studenten fysiotherapie ook jaarlijks nog af. Bij de Gelderse streekomroep RTV Connect reacties op de excuses die de Arnhemse burgemeester Marcouch gisteren maakte voor de rol van de stad bij het slavernijverleden. En daarvoor bied ik namens het stadsbestuur mijn doorvoelde excuses aan. Deze woorden van de Arnhemse burgemeester bij de lokale herdenking van het afschaffen van de slavernij maakten veel indruk. Ik wist dat deze woorden eraan kwamen. Maar wat het met me doet, ja, ik kan er geen woorden aan geven. Ook Dordrecht maakte gisteren op een kitty-kotty-herdenking excuses voor het slavernijverleden van die stad. Door alle regen was het tot nu toe een slecht jaar voor zonnepanelen, schrijft de Telegraaf. De stroomopbrengst daalde met ruim 15%, laten berekeningen van gaslicht.com zien. En dat is een nieuwe domper voor de panelenbezitters, naast de terugleverkosten die energieleveranciers tegenwoordig vragen. De tegenvaller is vooral te verklaren doordat er vorig jaar veel meer dan gemiddeld licht op de panelen scheen, zeggen experts van Kenniscentrum Milieu Centraal in de Telegraaf. Ja, dus vorig jaar was juist een heel goed jaar. Ja, en als ze zeggen dat er meer dan gemiddeld licht op de panelen scheen, denk dat ze gewoon bedoelen dat er veel zon was. Ja. Er zijn heel veel woorden om te zeggen dat het zonniger was in de eerste helft van vorig jaar. Maar dat hebben we allemaal gemerkt. Ja. Precies, en dat merk je dan ook in de opbrengst van de zonnepanelen. En de afsluiting van de Benelux-tunnel veroorzaakte dit weekend veel files in en om Rotterdam. Omroep Rijnmond schrijft over de gevolgen. Een ritje van 27 kilometer kon zomaar 3 uur duren. En het zorgde ook voor opmerkelijke taferelen. Een weggebruiker op sociale media meldt dat er mensen in hun auto lagen te slapen. Volgens Rijkswaterstaat waren de werkzaamheden niet te voorkomen. Het wegdek van de Benelux-tunnel is te slecht om dit op een ander moment te doen. Sommige Rotterdammers hebben op sociale media geen medelijden met de filerijders, want de verkeerschaos was wel een beetje te verwachten. Dus adviseert iemand alle automobilisten lekker thuis blijven. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is duidelijk begonnen met zo'n 150 kilometer file. De meeste files veroorzaken nog niet zo heel veel vertraging, ongeveer 10 minuten. Wat meer oponthoud is er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, over 8 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A15 naar Europoort staat een kapotte vrachtwagen stil bij Rotterdam-Heijplaat. De rechterrijstrook is dicht. Het oponthoud is ook daar een kwartier. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Wouter Walgemoed. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. All the life she has seen. All the meanest side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. On his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it. Superheroes van The Script. Het is 6 minuten voor 7. Vanaf vandaag tot 31 augustus mogen auto's, motoren en bromfietsen niet meer over de wegen door natuurgebied de Postbank rijden. Dat hebben de gemeentes Rheden en Roosendaal besloten na een jarenlange lobby van natuurmonumenten. Daarmee hopen ze de balans tussen natuur, recreatie en de leefomgeving te herstellen. Maarten Bakker is beheerder van Nationaal Park Veluwezoom namens de natuurmonumenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Is die balans op de Postbank zo verstoord? Ja, dat is in de loop der jaren wel zo ontstaan. Vroeger was er natuurlijk veel minder verkeer gewoon in het algemeen. En we zien in de laatste jaren dat het steeds drukker en drukker is geworden. En met deze maatregel komt die balans wat beter weer terug. Want wat is het effect van al dat verkeer? Nou, vroeger zag je dat er wel eens een keer een auto in de rand van de hei parkeerde en dan daar schattig zat te picknicken. En dat is inmiddels gewoon een lange slinger aan auto's geworden die op mooie dagen de Postbank opklimt. En ja, dat verstoort niet alleen de natuur, maar dat is ook als je zelf als recreant daar rondloopt gewoon niet zo'n prettig aangezicht. Het verkeer is gewoon heel verstorend om te zien. En het is ook niet fijn voor de natuur. Want wat gebeurt er op het moment dat die auto's daar zijn? Wat is het effect op de natuur? Het effect is dus tweeledig. Enerzijds is het gewoon het ziet er heel druk uit. Dus het is helemaal niet zo prettig meer om op die Postbank van de natuur te genieten. En anderzijds heb je natuurlijk ook gewoon verkeersslachtoffers, zoals de reptielen die zich opwarmen aan het asfalt. Of de herten en de zwijnen die niet meer in de buurt van de wegen komen. Was het moeilijk om dit voor elkaar te krijgen? Het was vooral een lange aanloop, maar uiteindelijk was het niet moeilijk. We zijn heel goed in gesprek geweest met de gemeente Rheden en Roosendaal. En eigenlijk wilde iedereen er wel wat aan doen aan die drukte. En dan is de vraag hoe. Nou, daar hebben we het best lang over gehad. En uiteindelijk is de uitkomst geworden dat we dus in juli, augustus en in de weekends en op feestdagen de wegen afsluiten. En waarom zijn die periodes gekozen, dus twee volle maanden en daarna al die weekenden? Die zijn in overleg gekozen. Natuurmonument had het liefst gehad dat het hele jaar rond dichtging. Nou, dat ging voor de gemeente nog wat te ver. En uiteindelijk hebben de gemeenteraden besloten om het in juli en augustus te doen en in de weekends, omdat dan de recreatiedruk het hoogst is. En wat verwacht u dat het effect gaat zijn op de natuur? Het wordt een stuk rustiger, waardoor je en minder verkeersslachtoffers krijgt. En het ook een stuk prettiger is om op de Postbank en in het Nationaal Park te zijn. Omdat je niet meer de slinger aan auto's op deze dagen naar boven ziet kruipen. Maar je gewoon in plaats van de ronkende diesels de vogeltjes hoort. Ja, dus je kunt de Postbank gewoon op, alleen ja, lopend. Ja. Ja, deze maatregel is een onderdeel van een pakket aan maatregelen. En je kunt aan de randen van het Nationaal Park gewoon prima parkeren. Dus je kan nog steeds met de auto komen. Maar je kan niet meer in het hart van het natuurgebied komen met de auto. En kun je wel met de fiets trouwens? Ja, die wegen blijven open voor de fiets. Dus je kan daar gewoon heerlijk over de Postbank fietsen. Zonder dat je een auto of een file hoeft te ontwijken. En dan kun je nog steeds van het natuurgebied heel goed genieten. Is dit nou een dag waarvan u denkt, ach, eindelijk, hij is aangebroken? Ja, ik denk naast dat natuurmonument en ik dat vinden, dat eigenlijk de hele regio dat wel vindt. Want wat wij het meest terugkregen is van, goh, het wordt wel steeds drukker op die Postbank. En met deze maatregel wordt dat wat minder. En dan kan iedereen daar gewoon weer volop genieten van de mooie uitzichten. Dank u wel, Maarten Bakker, beheerder van Nationaal Park Veluwezoom namens natuurmonumenten. En veel plezier op de Postbank vanaf vandaag. Dank je wel. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. De woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het radicaal-rechtse Rassemblement National wint de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. En online gokken populair onder jongeren. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. Ondanks een verbod voor minderjarigen gokken veel middelbare scholieren online voor geld, blijkt uit de scholierenmonitor van het Trimbos Instituut. Een onderzoek onder kinderen van 10 tot 16 jaar. Vooral jongens gokken online, ruim 1 op de 10. Sportweddenschappen zijn het populairst, maar ook casino's worden online bezocht. Gokbedrijven zijn verplicht de leeftijd van een speler te controleren, maar jongeren weten die controle vaak te omzeilen, zegt Trimbos. Zo zouden scholieren accounts van anderen gebruiken of gokken op illegale websites. In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In onder meer Parijs, Nantes, Lille en Marseille gingen mensen de straat op. In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen kreeg het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen de meeste stemmen. Linkse partijen riepen daarna hun achterban op te protesteren. In Parijs deden ook partijleiders mee. In Lyon liep de betoging uit de hand. Daar werden barricades opgeworpen en agenten bekogeld. In meerdere steden is vandaag Kitty Kotti. Daarmee wordt herdacht dat op deze dag in 1863 slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen. De nationale herdenking is in het Oosterpark in Amsterdam. Demissionair minister Dijkgraaf en burgemeester Halsema houden een toespraak. Ook demissionair premier Rutte is erbij. Gisteren maakten de gemeenten Arnhem en Dordrecht excuses voor hun betrokkenheid bij de slavernij. Orkaan Beryl in de Atlantische Oceaan is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie, de op één na zwaarste. Nooit eerder bereikte een orkaan in de Atlantische Oceaan die categorie al zo vroeg in het jaar. In de loop van vandaag bereikt Beryl de Bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen zich voor te bereiden. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijken niet direct in het pad te liggen. Engeland en Spanje hebben zich gisteravond geplaatst voor de kwartfinale van het EK voetbal. Engeland speelde aan het begin van de avond tegen Slowakije en stond lang op achterstand. Diep in blessuretijd maakte Engeland de gelijkmaker en in de verlenging kopte Harry Kane de 2-1 binnen. Ook Spanje begon moeizaam met een eigen doelpunt. Maar de Spanjaarden wonnen de wedstrijd tegen Georgië uiteindelijk met 4-1. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden en noordoosten een paar buien. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt en af en toe regen. Later droger en wat zon bij dan maximaal 19 graden. Verkeersinformatie hier in Wijnandswaan. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het rivierengebied. Een paar files die vallen op de A15 richting Europoort. Bij Rotterdam-Heijplaat 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil die blokkeert de rechte rijstrook. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Batadorp en Best. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. En in Zeeland is de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom weer vrij bij de Vlakentunnel na een langdurige technische storing. Omrijders staan nu nog wel in de file op de N289 van Goes naar Brabant tussen de afrit Schavenpolder en de afrit Ierseke 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Ster. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Raymond! Raymond! Maak kennis met Raymond. Al 40 jaar de beste en leukste waterontharder van Nederland. Remon. Hey, Remon! Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog tot vandaag 6 uur om je staatslot te kopen. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel 700 euro korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National is volgens de exit poll met 34% de grootste geworden in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk. President Macron nam een gok door na de Europese verkiezingen direct parlementsverkiezingen uit te schrijven. Zijn partij werd slechts derde, met iets meer dan 20% van de stemmen. Het linkse blok kreeg ruim 28% van de stemmen en werd dus tweede na RN. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat zegt het dat Rassemblement Nationaal opnieuw groeit ten opzichte van de Europese verkiezingen? Nou, dat betekent eigenlijk heel duidelijk dat die Rassemblement National, die rechtsradicale partij van Marine Le Pen, zich definitief heeft gevestigd in Frankrijk als een grote partij. De score nu is ongeveer 2 keer zo groot als bij de laatste parlementsverkiezingen. Dus het aantal kiezers is verdubbeld. Meer dan 10 miljoen Fransen hebben gisteren op de Rassemblement National gestemd. De partij heeft zich ook definitief gevestigd als een normale partij. Want de Fransen zien de RN helemaal niet meer als een extremistische partij. Ze hebben geen schaamte meer om te stemmen zoals dat vroeger wel eens geval was, en mensen komen ook uit voor hun stem. Het is een representatief geworden voor de hele bevolking, ook de partij van Marine Le Pen. Die partij is vertegenwoordigd in alle lagen van de bevolking echt. En wat je ook ziet is dat de strategie van diaboliseren, die de afgelopen jaren gedaan is, hè, door de partij weg te zetten als extremistisch, dat niet meer werkt. Mensen zijn het eens met de ideeën van de Rassemblement Nationaal. Ze stemmen niet eens meer op die partij als proteststem, omdat ze tegen iets anders zijn. Nee, ze steunen de ideeën van de RN. In Bordeaux zag verslaggever Matthijs van der Wiel hoe kandidaten en campagneteams van deze partij, de Rassemblement National, de uitslagen volgden. Een te klein zaaltje is het voor zoveel mensen en daardoor veel te warm. Een voormalig winkelpand in Bordeaux, het hoofdkwartier van Rassemblement National voor de regio. Het is net op tijd gelukt om de beamer aan de praat te krijgen voor de landelijke prognose op tv. De Fransen hebben definitief een punt gezet achter het beleid van president Macron. Beleid dat meer dan schadelijk voor ze is, voor hun koopkracht, hun veiligheid. En dat koppelt ze aan migratie. On réaffirmé le choix qu'ils ont fait aux européennes. Ze is een kaderlid van de partij. Notre électorat qui je pense est un peu défaitiste. Kiezers geloven er eigenlijk nooit in, zegt ze, dat hun stem op RN zin zou hebben. Notre électorat qui s'est clairement mobilisé et qui a vu que ça marche. Maar nu zien ze dat het werkt. Het is niet meer een proteststem. Ça n'est plus un vote de contestation. Een grote overwinning, maar eigenlijk weten ze nog niks. Exactement, ça ne veut rien dire. Il faut surtout voir ce qui va se passer. Het gaat niet om landelijke percentages. Het gaat om wie in ieder kiesdistrict de meeste stemmen haalt. En wat de kiezers gaan doen die niet op de partij hebben gestemd, die doorgaan naar de tweede ronde. Est-ce que les électeurs vont suivre les consignes qui vont être données par les partis? Ça, ça marche de moins en moins. Partijen roepen alle kiezers op om tegen RN te stemmen, Dat heeft altijd zo gewerkt, maar dat werkt nu niet meer, zegt ze. Bien qu'aujourd'hui, les gens ont compris que le Rassemblement National n'est pas forcément le parti. Kiezers snappen nu dat het niet meer de partij van Jean-Marie Le Pen is. Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. We zijn nu een partij die kan regeren met slimme mensen die er klaar voor zijn. Avec des gens compétents pour tenir le pays. De landelijke percentages zeggen niks. Daarom is iedereen druk op zijn telefoon. Bezig met de uitslagen in ieder district. Hallo? Heeft u uitslagen? Voorlopige uitslagen. 40% hier. We zijn weer de resultaat. 55% in een klein dorp. Dan meldt de regionale tv op de Beamer dat een van hun kandidaten, zittend parlementslid, 54% van de stem heeft gekregen en daarmee verkozen is zonder tweede ronde. Uiteindelijk staat iedereen op de stoep omdat het binnen veel te heet werd. Je fais 22,5 en totaal. Maar nee, er zijn hele jonge en onervaren kandidaten bij. Zij is net 18, door naar de tweede ronde. Maar dit is heel groot, zegt hij. 22% op een plek waar ze nooit voet aan de grond kregen. Ook in stedelijke gebieden. Dat is echt nieuw. Zij is 3 weken geleden tot Europarlementariër gekozen, maar nu weer kandidaat hier. Non, mais c'est vrai, on était tous conseillers municipaux et maintenant les Français ont compris que lorsqu'ils votaient, ils pouvaient gagner. Vroeger zaten we alleen in de gemeenteraden, zegt ze, en nu snappen de Fransen dat we kunnen winnen. En het eindigt ermee, zoals bij iedere verkiezingsavond van deze partij, ze zingen het Franse volkslied. Dat was in Bordeaux, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Frank, de opkomst was echt hoog voor Franse begrippen, 65%. Is dat in het voordeel van de Rassemblement Nationaal geweest? En volgens de laatste cijfers is de opkomst zelfs meer dan 66%. Dat is echt een record als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen. Hele hoge opkomst. En je ziet dat 2 partijen daarvan geprofiteerd hebben vooral. En dat zijn de 2 die echt als eerste 2 zijn geëindigd. Natuurlijk de Rassemblement National rechts, radicaal rechts. En de Nouveau Front Populaire, die coalitie van linkse partijen. Die hebben vooral grote groepen nieuwe kiezers naar zich toegetrokken door die hoge opkomst. Om een paar voorbeelden te noemen. Van de jongeren van 18 tot 24 jaar heeft bijna 50%. Links gestemd en 33% op de Rassemblement Nationaal. Dus veel jonge kiezers zijn naar die 2 partijen toegetrokken. 70-plussers die hebben vooral op de partij van Macron gestemd. En verder opvallend als je naar de verschillende kiezersonderzoeken kijkt. De hoger opgeleiden in Frankrijk, die hebben vooral links gestemd ook. En niet zozeer op de partij van Macron, zoals dat in het verleden was. En de partij van Marine Le Pen, die heeft zowel de meeste stemmen gekregen bij de laagste inkomensgroepen als bij de hoogste inkomensgroepen. Hoe wordt er gekeken naar de rol van de president? Want hij was het die overhaast deze verkiezingen uitschreef. Nou, ik zag in 1 krant staan dat hij een knock-out is, president Macron. Dat klopt niet helemaal natuurlijk, want hij gaat zeker nog tot 2027 regeren. Zo lang dient zijn ambtstermijn nog, hij moet nog 3 jaar. Maar ja, als je nu naar die score kijkt van gisteren natuurlijk bij de parlementsverkiezingen, als je ook nog eens kijkt naar de score van 3 weken geleden bij de Europese verkiezingen, ook toen eindigde hij als 3e. Het is natuurlijk een enorme optater voor de zittende president, voor Emmanuel Macron. Die score gisteren bij de parlementsverkiezingen was de slechtste score van een regeringspartij in 30 jaar tijd in Frankrijk. Het is dus een enorme moeilijke periode voor Macron nu, want er gaat een ongewisse tijd tegemoet. Het zou best wel eens kunnen zijn dat de oppositie straks naar de 2e stemronde de grootste wordt in het parlement. We hoorden hoe ze ook bij RN in Bordeaux heel erg aan het rekenen waren per district. Want ja, zo'n landelijk percentage, dat zegt wel iets, maar lang niet alles. Zondag de 2e ronde. Wat denk je dat het met beeld kan gaan doen volgende week? Nou, de uitkomst is eigenlijk heel erg onzeker. Want je zei het al, Frankrijk heeft een apart kiesstelsel. Het gaat om 577 kiesdistricten waar gekozen wordt. En eigenlijk zou je dat allemaal kunnen zien als 577 lokale verkiezingen. Want overal zijn aparte kandidaten. Nou, wat je nu gisteravond gezien hebt, is dat zowel binnen de regeringspartij van president Macron als bij de linkse partijen, dat daar wordt opgeroepen om strategisch te werk te gaan bij die 2e verkiezingsronde ook. En dat betekent bijvoorbeeld dat in het ene kiesdistrict de partij van Macron zich terug zal trekken, zodat links meer kans heeft om daar de Rassemblement National te verslaan. En in het andere kiesdistrict gaat het dan andersom. Daar zullen de linkse partijen zich terugtrekken, zodat president Macron meer kans heeft om de Rassemblement National te verslaan. Dat hebben de partijen aan de top afgesproken. De grote vraag is natuurlijk, gaan de kiezers dat volgen, dat advies, dat stemadvies wat er eigenlijk komt, hè, stem tegen de partij van Le Pen, want dat is wat links en Macron eigenlijk zeggen natuurlijk. En dat is nog maar zeer ongewis of de kiezers daarin meegaan. Vroeger werkte het vaak zo, dat cordon sanitair rond de partij van Le Pen, maar de tijden zijn veranderd. Er is ook kiezersonderzoek gedaan. Bij links zouden best wel wat kiezers toch maar voor Macron willen stemmen, tegen Heug en Meug dan, als ze daarmee de Rassemblement National tegenhouden. Maar als je dat aan de kiezers van Macron vraagt, daar ligt dat heel erg anders. Want veel kiezers van Macron zouden niet van plan zijn om links te stemmen. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renaud. Het NOS Radio 1 Journaal. 14 over 7. Dijkstra en Evenblij ter plekke kwam uit het Groningse Winschoten, waar ze de illegale carmeetings spuugzat zijn. Bijna elk weekend komen er honderden autogekken bij elkaar die overlast en gevaarlijke situaties veroorzaken met hun opgevoerde wagens. Frank gaat naar zulke carmeetings en hij kijkt er anders naar. Nou, het is gewoon een stukje bij elkaar komen, nieuwe mensen leren kennen, auto's bekijken. Het is gewoon een stukje hobby van ons. Er zijn een bepaalde groep mensen die dan komen en die hebben een uitlaatsysteem onder de auto, zonder dempers, en die gaan dan vervolgens knallen. En dat veroorzaakt voor heel veel overlast. Het probleem is vooral gewoon de mensen die overlast veroorzaken, die moeten eigenlijk gewoon niet welkom zijn. Doe dat lekker ergens anders waar gewoon sowieso geen mensen last van hebben. Nu heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd, maar dat heeft weinig zin volgens Frank. Nee, maar als het niet in Winschoten gebeurt, dan gebeurt het natuurlijk ergens anders. Oh ja, dus dan wordt het probleem gewoon verplaatst. Waar was je van het weekend dan? Dat vertel ik liever niet. Nee, maar in de buurt? Hoe ver was het rijden ongeveer? Nee, het was gewoon hier in provincie Groningen. In Mad Mandy ging het over Kitty Kotti. Dat is vandaag de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Uit onderzoek blijkt dat maar 10% van de Nederlanders dat weet. Daarom creëerde Joanne Dawson de Kitty Kotti-route. Een website waar je alles over de feestdag kan vinden. In heel Nederland, in alle provincies, is er van alles te doen. De een heeft een herdenking, een officiële herdenking, waar kransen worden gelegd. Een ander heeft een combinatie van een herdenking met daarna een grote viering, een festival. Maar er zijn ook heel veel lezingen, er zijn wandeltochten, er zijn panels, er zijn workshops. Ook voor kinderen is er ontzettend veel te doen. Dus ook voor families, het is echt voor alle leeftijden. Dus op de Kitty Kotti route hebben we ook ontzettend veel verschillende activiteiten gezien. En dat vind ik echt heel mooi om te zien. Op de website wordt extra aandacht besteed aan het onderwijs, vertelde Dawson. Dit is een onderwerp waar vele geschiedenisdocenten gewoon van afblijven. Het hele verhaal ontbreekt gewoon. En het is een bepaalde gevoeligheid waar blijkbaar docenten ook een beetje schuchter over zijn en niet zo goed weten hoe dit onderwerp nou aan te snijden met scholieren. En dus blijven ze er vaak van af. Dus de ontbrekende bladzijde is eigenlijk een helpende hand, een hulpmiddel om dit onderwerp bespreekbaar te maken. En dat was gisteravond op de radio. Amerikaanse militaire bases in Europa hebben volgens CNN het alarmniveau verhoogd. Volgens CNN is het alarmniveau op de Amerikaanse basis verhoogd naar Charlie. Dat wil zeggen het één na hoogste niveau dat wordt ingesteld in geval van een incident of informatie die wijst op een terreuraanval. De exacte reden voor deze verhoging nu blijft onduidelijk. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, noemt het een combinatie van factoren die van invloed zijn op de veiligheid van militairen en families. Twee anonieme functionarissen zeggen tegen CNN dat ze zo'n alarmfase in geen 10 jaar hebben meegemaakt op Europese basis. En de precieze reden blijft dus vooralsnog onduidelijk. Nog eens twee Palestijnen zeggen tegen de BBC dat ze door Israëlische soldaten op de motorkap van een jeep zijn vastgebonden en werden rondgereden door dorpen. Deze verklaringen komen nadat er beelden waren opgedoken van een 23-jarige gewonde Palestijnse man die op de motorkap van een vermoedelijk Israëlische jeep was vastgebonden. Het Israëlische leger zegt die zaak te onderzoeken. Deze twee andere Palestijnen zeggen nu tegen de BBC dat ze zich uit moesten kleden en naakt op de motorkap moesten gaan liggen. Zuid-Afrika heeft een nieuwe regering met voor het eerst in jaren niet alleen maar ANC-ministers. De partij verloor bij de laatste verkiezingen de absolute meerderheid en moet nu dus samenwerken. Volgens SABC News bestaat het nieuwe kabinet uit 32 ministers, van wie er nog 20 van het ANC zijn. President Ramaphosa kondigt het nieuwe kabinet aan. Zij gaan aan de slag met de belangrijkste onderwerpen voor de mensen in Zuid-Afrika, zegt hij. and would undertake a basic minimum of program of priorities that affect the lives of the people of South Africa. Een prioriteitsprogramma. Ik hoor zelfs bijna het woord hoofdlijnend akkoord in deze tekst van de Zuid-Afrikaanse president. En in het dorp aan het Italiaanse Garnameer hopen ze volgens Omroep Rai vandaag te horen hoe het kan dat daar honderden mensen ziek zijn geworden door het norovirus. Boosdoener in het dorp Torri del Benaco is waarschijnlijk de drinkwatervoorziening. Vandaag komen de resultaten van watermonsters die zijn genomen. In ieder geval, tot die tijd is kraanwater drinken uit Den Boze. De gemeente deelt flessen water uit aan inwoners en toeristen, zodat er niet nog meer mensen aan het Gardameer aan een maag- en darminfectie oplopen. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Er zijn tot dusver niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. We zien ook wat langere files staan op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de Afrit Beek en knooppunt Velperbroek, 12 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. Verrassingen en bijna verrassingen op het EK in Duitsland. De finalisten van het vorige EK doen het niet goed. Italië mag al naar huis en Engeland wist zich maar net te plaatsen voor de volgende ronde. Tom van het Hek is op vakantie, maar gelukkig wordt hij vervangen door Suze van Kleef. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Engeland-Slowakije, dat werd uiteindelijk 2-1 in de verlenging. Maar dat was echt op het nippertje dat ze zich wisten te redden. Hoe kwam het dat het zo moeizaam gaat bij Engeland? Ja, Engeland heeft eigenlijk dit hele toernooi al dezelfde problemen. Het spel is statisch, ongeïnspireerd, niet creatief, saai, uitgeblust. En dat is heel raar, want Engeland heeft eigenlijk een eigen ijzersterke selectie. Hè. Vooral op het middenveld en voorin staan alleen maar wereldtoppers. Maar de bondscoach Gareth Southgate die krijgt die puzzel maar niet gelegd. Dus je hebt spelers zoals Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane. Die hebben bij hun clubs allemaal een geweldig seizoen gedraaid. Maar het komt er niet uit. Ze lijken niet complementair aan elkaar. Misschien passen ze wel niet goed bij elkaar. Het lukt niet. Dus je ziet dat Southgate dan ook weer geen topspelers op de bank wil zetten. En dan krijg je dit. Engeland speelt behoudend. En dan hoop je gisteravond dat ze het initiatief nemen tegen Slowakije. Dat op papier toch veel zwakker is. Maar het viel echt heel erg tegen. In de eerste helft van Slowakije gewoon gevaarlijker. Maakte ook aanspraak op die openingstreffer. En kwam verdiend op 1-0 voorsprong. En naar rust kwam Engeland ietsje beter. Nou, misschien een paar procent beter in de wedstrijd. Maar het was niet veel, hoor. Het leek een beschamende, roemloze aftocht te worden. En Gareth Southgate die zat op de bank bij wijze van spreken zijn ontslagbrief al te schrijven. Totdat de extra tijd begon. In de 95e minuut stond Jude Bellingham op. En ja, de wonderboy van Engeland. Het man van die heel veel verwachtingen moet vechten. Ja, hij moet echt de natie redden. En dat deed hij ook. Hij scoorde uit het niets. In stijl ook. Met een omhaal. Dus als je die goal nog niet hebt gezien, dan moet je even terugkijken. Moet je even kijken, ja. Fantastisch. Echt ongelofelijke goal. Maar niet verdiend. Tot dat moment dat Engeland nog geen enkel schot op doel gehad. Dus ja, echt een gênante statistiek. Ja, ja. Dus de scheidsrechter had zijn fluitje bij wijze van spreken al in de mond om af te fluiten toen hij dat deed. Ja, zeker. Nou waren ze op voorhand natuurlijk een van de favorieten. Is dat wel voorbij nu? Nou, dat is eigenlijk al, denk ik, al een paar wedstrijden voorbij. Die ploeg die lijkt nog steeds op zoek naar de ideale formatie. Je ziet ook de Engelse kranten reageren. De Sun die kopt saved by the bell. Dat is natuurlijk verwijzend naar de doelpuntenmaker Bellingham. Daily Mirror die zegt Engeland houdt de droom net aan levend. En de Daily Mail die schrijft dat Engeland het blozen bespaard is gebleven in een nagelbijtende overwinning. Op social media gaan er onder de Engelsen ook wel veel grappen rond over het team. En dan vooral ook over Southgate. Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is om midden in het toernooi nog een trainer te wisselen om een nieuwe bondscoach te krijgen. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. En het geloof in de titel is er daar ook niet echt. En ja, als je kijkt naar het schema, naar andere landen, Frankrijk overtuigt ook nog niet echt, maar acht ik wel sterker dan Engeland. Portugal speelt nu toe een beter toernooi. Duitsland is beter, Spanje veel beter. Ja, die ploegen zitten wel allemaal aan één kant van het schema. En Engeland, dat zit bij ons aan het schema. Ja, ja, Spanje, dat won uiteindelijk met ruime cijfers van Georgië. 4-1. Ja. Kwamen nog wel op achterstand tegen de, wat was het ook weer? Dapper Georgië zag ik ergens staan. Ja, ja, dat vond ik ook wel. Het laagst geclasseerde team ooit in de knock-outfase van het EK. Weet je, David tegen Goliath was een hartstikke leuke wedstrijd. Georgië kwam binnen 20 minuten op 1-0 voorsprong. Ja, levensgevaarlijk team toch wel. Spanje was beter, maar één uitbraak. En toen kwam Georgië dus op voorsprong. Eigen doelpunt van Spanjaard Lenormand. Dus de stunt hing weer een beetje in de lucht. Het is toch een beetje ook het EK van de kleinere landen, die grote landen het heel moeilijk maken. Maar je zag wel dat Spanje zich uiteindelijk herpakte. In de tweede helft was het af en toe echt heel goed, hoor, wat ze lieten zien. 4 goals gemaakt en de mooiste was wel van Nico Williams. Maar Georgië heeft ook mijn hart wel een beetje gestolen, ja, hoor. In die eerste deelname aan het EK, dus de achtste finale. Zonder dat ze tegen Spanje moesten. Ja. Ja, ja, dat wel. Maar er staat nu wel een kwartfinale tegen Duitsland op het programma van Spanje. Dus dat is ook wel iets om je op te verheugen. Zeker. Kijken we nog even naar de grote prijs van Oostenrijk. Lange tijd lag Max Verstappen aan de leiding, maar hij kon niet winnen. Maar kun je wel zeggen dat toch eigenlijk een beetje de strijd terug is in Formule 1? Nou, het was na afloop in ieder geval wel behoorlijk ongezellig daar. Lando Norris en Max Verstappen, die konden elkaars bloed wel drinken. Die zijn normaal niet goed met elkaar, hebben een vriendschappelijke relatie. Maar nu even niet. Zij waren in een behoorlijk felle strijd met elkaar verwikkeld voor de overwinning. Maar het resultaat van die strijd was dat ze elkaar van de baan reden. En dat George Russell, die heel ver achter lag, daardoor met die overwinning aan de haal ging. En achteraf zeiden beide coureurs eigenlijk wat kritisch over elkaar. Lando Norris die zei, ja, Max doet dingen die zomaar kunnen eindigen met een ernstig ongeluk. Het is behoorlijk roekeloos. Het komt wat wanhopig over. Nou ja, dat is misschien niet helemaal het gepaste woord om het rijgedrag van de huidige nummer 1 in het klassement te omschrijven. Maar ja, het was wel einde race voor Norris door dat incident. En Verstappen die werd nog vijfde en hij zag dat natuurlijk uiteraard helemaal anders. Iedereen die preekt natuurlijk voor eigen parochie. Dus hij zei, ja, hij smijt gewoon de auto zo laat mogelijk een bocht in en gokt dat de ander je ontwijkt. Zo wil je ook dus niet racen. Zij gaven elkaar dus de schuld. Dus ze werd een beetje met modder gegooid over en weer. En ook op social media zie je nog steeds fans van beide coureurs elkaar een beetje in de haren vliegen. Dus daar zit vooral de spanning dit seizoen in het Formule 1 seizoen. In die strijd tussen Verstappen en uitdager Norris. Maar na dit weekend is de conclusie wel gewoon dat Verstappen uitloopt in de WK-stand. En nog ruimer aan kop gaat. Dus die zal geen nacht minder slapen. Nee, precies. Suze, dankjewel. En dan zal de sport niet verder bedenken. De Tour de France dan, daar gaan we het over hebben, even na 8:30. When you pour us, you're Loudsoon met Dreamers. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekken van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekken van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiochance vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger meldt dat 18 militairen gewond zijn geraakt bij een droneaanval op de Golanhoogte. De aanval zou zijn uitgevoerd door Hezbollah vanuit het zuiden van Libanon. Hezbollah en Israël beschieten elkaar geregeld sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza. De laatste weken zijn die gevechten steeds heftiger geworden. In Jeruzalem is een protest tegen de dienstplicht uitgelopen op geweld, waarbij agenten gewond raakten. Een paar duizend mannen protesteerden tegen plannen om ook ultra-orthodoxe Joden op te roepen voor het Israëlische leger. De actie begon vreedzaam, maar betogers stichtten brandjes, vielen auto's van politici aan en ze gooiden spullen naar de politie. De partij van Marine Le Pen heeft de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen gewonnen. Haar rechtsradicale Rassemblement National krijgt volgens de prognose 33% van de stemmen. Een coalitie van linkse partijen werd tweede met 28%. In de Turkse stad Izmir zijn tenminste 5 mensen om het leven gekomen bij een vermoedelijke gasexplosie in een restaurant. 63 mensen raakten gewond. Ook gebouwen in de omgeving raakten beschadigd. Mogelijk was er eerder op de dag iets misgegaan bij het verwisselen van een propaantank. En werkgevers met meer dan 100 mensen in dienst moeten vanaf vandaag bijhouden hoe hun personeel naar het werk komt. De informatie kan in de toekomst worden gebruikt voor maatregelen om de CO2-uitstoot door het verkeer terug te dringen. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, het voelde vanmorgen ineens een stuk frisser dan hiervoor. Ja, dat kan wel kloppen, want de wind is naar het westen tot het noordwesten gedraaid. En die voert nu eenmaal koelere lucht naar ons land toe. En dat koelere weer, dat gaan we inderdaad vandaag echt wel merken. Want de maximum temperatuur komt vandaag uit op slechts 16 tot 19 graden. En daarmee is het echt wel een stuk koeler dan voorgaande dagen. Momenteel schijnt de zon op uitgebreide schaal in heel Nederland. Maar dat gaat de komende uren wel veranderen. Want er ligt wat bewolking klaar. Vanaf de Noordzee gaat dat geleidelijk oostwaarts over het land heen trekken. En daaruit valt ook nog een aantal buien. Vooral het noorden van het land en het oosten van het land is daar gevoelig voor. En de temperaturen zijn dus aan de magere kant voor de tijd van het jaar, met gemiddeld een graad of 18 bij een doorstaande wind uit het westen tot noordwesten. En hoe zien de komende dagen eruit? Ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vandaag. Een afwisseling van wolken, zonnige perioden en van tijd tot tijd ook wat regen of een aantal buien. En voorlopig blijft het ook koel voor de tijd van het jaar met slechts een graad of 18. Dankjewel, Floris. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, we zien op zich een redelijk normale ochtendspits met vooral files in Zuid-Holland. In het rivierengebied bij Arnhem en Eindhoven is het ook wat drukker. Maar veel bijzonderheden zijn er niet. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat de langste file van dit moment. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A76 van Geleen naar Heerlen, tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens, 3 kilometer met een kwartier vertraging. En dat komt door een politiecontrole. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. In het Oosterpark in Amsterdam wordt vanmiddag tijdens Kitty Kotti het herdenkingsjaar slavernijverleden afgerond. Een jaar dat begon met de excuses van koning Willem-Alexander. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ten contrae, tijden zijn veranderd. Ten Kitty Kotti. True. De ketenen zijn verbroken. Echt waar. Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit herdenkingsjaar viel onder uw ministerie. En deze woorden van de koning een jaar geleden, was dat nou de gedroomde aftrap? Nou, het was heel bijzonder dat hij die woorden uitsprak. Niet alleen excuses, maar hij vroeg ook nog vergiffenis eigenlijk namens zijn familie. En ik heb op heel veel plekken in het land en ook op de Caribische eilanden en in Suriname ervaren hoe belangrijk vooral die woorden van de koning zijn geweest. Omdat hij toch ja, die historische verbinding met die eeuwen voor mensen symboliseert. Dus ja, een hele bijzondere manier om te beginnen. En ja, natuurlijk ook gewoon een mooi dat hij eigenlijk daarmee ook nog extra kracht gaf aan dat begin van het herdenkingsjaar. Wat heeft het verder gebracht dit jaar? Het heel veel. Ik denk dat heel veel mensen zich gezien en gehoord hebben. We hebben heel veel projecten ondersteund. Meer dan 250 maatschappelijke, culturele, educatieve initiatieven. Dat gaat dan van tentoonstellingen tot podcasts tot toneelvoorstellingen. En ja, er komt nog heel veel meer. Er komt veel meer onderzoek. Er komt een nationaal museum, een nationaal comité. Ik denk dat, eerlijk gezegd, er in mijn ogen meer gebeurd is dit jaar dan ik op kon hopen. Ja, er waren heel veel debatavonden, bijeenkomsten. Toch kwam er ook wel kritiek op dat daar toch vooral mensen uit de zwarte gemeenschap aanwezig waren. Terwijl het eigenlijk bedoeld was voor alle Nederlanders. Had u daar een rol in kunnen spelen om iedereen actief mee te laten doen aan dat jaar? Ja, dat is eerlijk gezegd niet mijn ervaring. Ik ben naar veel voorstellingen geweest, naar openingen van musea. En daar heb ik eigenlijk een heel gemengd publiek gezien. Ik heb juist ook vaak verhalen gehoord van mensen die zeggen, goh, ik ontdek mijn eigen verleden. Bijvoorbeeld omdat voorouders plantagehouders waren. En wat ik ook wel mooi vind, dat ik ook wel veel mensen heb gezien die met elkaar in gesprek zijn gegaan, waarbij de ene een nazaat van tot slaafgemaakte is, de ander van plantagehouders. En dat er juist gesprekken zijn plaatsgevonden tussen verschillende groepen. En ja, dat vind ik eerlijk gezegd wel heel hoopgevend. Ja, dus het lag er misschien ook maar net aan bij welke bijeenkomst je aanwezig was. Nou, ik vind zeker, heb ik gezien, dat culturele dingen zoals inderdaad toneelvoorstellingen, musea, et cetera, dat die vaak in staat zijn geweest om een breed publiek te trekken. Ja, misschien met hele concrete discussiebijeenkomsten. Goh, wat kunnen we nu doen? En die heb ik ook gehad. En dan hoor je natuurlijk ook van dat er nog heel veel te doen valt. Zeker wat betreft gewoon ja, de doorwerking van het slavernijverleden in het hier en nu. Er is toch ook wel een kritische noot van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Badoussing. Nou ja, in ieder geval heeft dit jaar bewustwording gebracht, denk ik. Hè, dat er een verleden is waar wij iets mee moeten doen. Maar mijn probleem is dat ik vind dat het jaar onvoldoende aandacht heeft gehad voor duurzaamheid. En dan moet je gewoon wat mij betreft echt heel veel nadruk leggen op onderwijs. En dat gebeurt onvoldoende. Oftewel, hij vindt dat er te weinig in het onderwijs is gebeurd. Wat denkt u daar als demissionair minister van Onderwijs ook van? Ja, ik denk dat we moeten kijken naar het van waar we bijvoorbeeld geld in investeren. En dan zien we een heleboel initiatieven ook meer onderzoek en meer kennis vergaren. Maar het onderwijs, het mooie is dat we juist dit jaar bezig zijn met de herziening van de kerndoelen. Dat zijn de dingen waar iedereen in het onderwijs wat van moet leren. En daar, omdat we nou juist vandaag en dit jaar daarmee bezig zijn, is er een hele mooie gelegenheid om al het materiaal wat opgedaan is in het herdenkingsjaar en daarvoor, om meer aandacht aan dat slavernijverleden en het koloniaal verleden te gaan besteden. Die mogelijkheid is er. Dus ik heb juist goede hoop dat we door de goede timing eigenlijk daar echt een wereld van verschil kunnen maken. En daarnaast gaan we bijvoorbeeld ook het Nationaal Slavernijmuseum krijgen, wat in Amsterdam komt. En dat krijgt ook een belangrijke kennisfunctie, denk ik, ook in het onderwijs. Oftewel, u zegt, het heeft even tijd nodig. Absoluut. En er is al veel gedaan de afgelopen jaren in veel meer aandacht voor het slavernijverleden. Het staat nadrukkelijk ook in de nationale kanon. Maar ik denk dat we juist dit jaar daar nog een extra stap gaan maken. En ja, onderwijs inderdaad, het duurt altijd even voordat dat op stoom komt. Maar daarna is het wel een mammoetanker. Dan gaat het wel door. Dus ik denk dat het materiaal wat dit jaar ontwikkeld wordt vele jaren meegaat. En ook heel veel kinderen zich bewust maken. En dat ook heel veel jongeren ook hun eigen geschiedenis in het onderwijs gaan herkennen. Vandaag is de herdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Daar zal de Tweede Kamervoorzitter Bosma van de PVV niet bij aanwezig zijn, geen krans leggen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb begrepen dat Ninze en de heer Bosma daar gezamenlijk toe hebben besloten. Ja, ik zou zeggen, het belang van die nationale herdenking is heel groot. Het overstijgt eigenlijk ieder persoon. Wij als kabinet onderstrepen dat belang door met een grote delegatie aanwezig te zijn. Niet alleen de minister-president, maar ook de drie vice-premiers. En ja, ik heb in de Kamer een motie aangenomen gezien waarin dat betreurd wordt. En ja, ik vind het ook goed dat de Kamer daarmee toch het belang van deze herdenking onderstreept. En ik hoop dat echt de komende jaren daar we een volwaardige vertegenwoordiging zullen zien. Ja, want ja, nu is het wel namens het kabinet, maar niet aanwezig zijn, maar niet namens de Tweede Kamer. Dat vindt u een probleem? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we deze herdenking, dat we die echt ook in de toekomst alle waardigheid meegeven die het verdient. Het is een enorm onrecht en onrechtvaardigheid waar we bij stilstaan. Ik denk voor heel mensen in Nederland, op de Caribische landen en Suriname, is dit een hele grote. En ik vind het zelf ook erg mooi dat ik op mijn laatste werkdag daar een toespraak mag geven. Dank u wel, daar gaan we naar luisteren. Demissionair minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is een veelgehoorde klacht van Britse kiezers. Het land functioneert niet meer. Onder 14 jaar conservatieve regering stagneerde de economie. En jarenlange bezuinigingen holden de openbare voorzieningen uit. Alle peilingen wijzen erop dat de conservatieven ervoor een flinke afstraffing krijgen bij de lagerhuisverkiezingen later deze week. En ze zouden zelfs de steun kunnen verliezen van gebieden die al decennia conservatief stemmen, zoals het zuidwesten van Engeland. Brixham is een prachtig stadje in het graafschap Devon met felgekleurde huisjes op steile hellingen die uitkijken over de zee en zeilbootjes die op het water dobberen. Maar in dit ogenschijnlijk gemoedelijke kustplaatje borrelt een politieke revolte. And around here it used to be Tory driven, like you said, and it's just not anymore. They just haven't done a lot. They've been in power for long enough and nothing's really changed, has it? It's only gotten worse. Al 100 jaar stemmen ze hier in Brixham op de conservatieven. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen, want de onvrede is groot over de huidige regering. En die onvrede balt zich hier samen in dit geluid. So you couldn't drink it really. No, you had to boil all your water and everything. It was crazy. Wekenlang konden ze hier geen water uit de kraan drinken, vertelt inwoner Emily Fred. Well, it was like it was contamination and it was wild crazy really. Door slecht onderhoud raakt het water vervuild met een gevaarlijke bacterie die veel mensen ziek maakte. Loads of people got really ill. I know a lot of people that got ill. Onder opeenvolgende conservatieve regeringen werden de watervoorzieningen geprivatiseerd. Because it's all private. If there's shareholders in it. It's gonna be dodgy, isn't it, really? Maar de private bedrijven investeerden onvoldoende in rioleringen en schoner water. Ze maakten vooral veel geld over aan aandeelhouders. And if the government was more in control of things like water, this would probably happen a lot less. Kiezers zoals Emily willen dat de watervoorziening weer in overheidshanden komt. I hope so. I think a lot of people are planning to vote for Lib Dem. Het is reden voor veel kiezers om weg te lopen bij de conservatieven en te stemmen op een oppositiepartij zoals de Liberaal-Democraten. Ja, yeah, you're not gonna vote Tory. No, definitely not. No. Yeah. Die onvrede in Brixham is nog veel breder. Alle openbare voorzieningen staan onder druk door jarenlange bezuinigingen onder de conservatieven. Ja, in this country at the moment they're atrocious, particularly the NHS. Neem Mark Court, die in Brixham een vis en chip shop runt. Which I would say would be my priority as a 64-year-old and having experienced the best in the NHS and seeing what the state it's in now. Sad, really. Hij is 64 jaar en maakt zich op zijn leeftijd het meeste zorgen over de Britse gezondheidsdienst, de NHS. Really difficult to access now. When you do access it, you've got an incredibly long wait. Miljoenen Britten staan op lange wachtlijsten voor behandelingen. En hij geeft de schuld aan de conservatieven. Since the Tories, well, I think it's in a worse state. Mark Court stemde als kleine ondernemer altijd conservatief. Well, I normally vote, have done, but I probably won't this year, which is a terrible thing to say. Maar dit keer gaat hij niet stemmen. Hij heeft het gehad met de conservatieven, maar de andere partijen, ja, die kunnen hem ook niet bekoren. There's not one party that I think is representing my interests. En dat is misschien wel het grootste gevaar voor de partij van premier Sunak. Dat conservatieve stemmers op verkiezingsdag gewoon thuis blijven. Ja, there is no doubt that you're talking about a society that is deeply troubled, very concerned. Onder 14 jaar conservatieven is er flink bezuinigd op openbare diensten. Veel kiezers hebben het gevoel dat het land niet meer functioneert, constateert politicoloog John Curtis, een van de bekendste verkiezingsexperts in het Verenigd Koninkrijk. De economie stagneert. But the public services aren't working. Openbare voorzieningen werken niet naar behoren. Despite the fact that we have record levels of taxation. Terwijl de belastingdruk recordhoogtes heeft bereikt. Yes, the United Kingdom faces a substantial growth problem, a substantial fiscal problem. Het VK worstelt met economische groei, terwijl de begrotingstekorten en de staatsschuld steeds groter zijn geworden. And this is very, very much reflected in the mood of the electorate. Met als gevolg dat kiezers het vertrouwen in de conservatieve regering hebben verloren. Which in a sense has been pushed away from the conservatives. The polls make very difficult reading for the conservatives. Als de opiniepeilingen kloppen, dan koersen de conservatieven af op een historische nederlaag. And it also looks as though they're losing ground particularly heavily in places where they were previously strongest. En dat betekent zelfs dat de conservatieve true Tory blue kiesdistricten als in Brixham kunnen verliezen. Certainly at the moment the odds are stacked in favor of them suffering their worst result ever. En de conservatieven zouden dus wel eens de grootste nederlaag uit hun 200-jarige geschiedenis kunnen halen. Donderdag dan gaan de Britten naar de stembus. Een reportage van correspondent Arjen van der Horst. Onderzoekers hebben volgens The Guardian een mos ontdekt dat leven op Mars wat dichterbij kan brengen. Het ontdekte mos groeit in de woestijn in Californië en op Antarctica. Kortom, dat kan extreme weersomstandigheden aan. Volgens Chinese onderzoekers zelfs in condities op Mars. Daar zou het mos de rotsachtige rode planeet aantrekkelijker kunnen maken voor het groeien van andere planten die we kunnen eten, zeggen deskundigen in The Guardian. Want het woestijnmos zelf is niet echt lekker voor in de salade, al dus een van de deskundigen. Voorlopig vind ik het nog niet aantrekkelijk hoor, Mars. Nee, bovendien was het net in het nieuws een paar dagen geleden dat er ook veel meer meteorieten op inslaan elke dag dan gedacht. Ach, dus voorlopig is het nog niet echt inderdaad de meest leuke reisbestemming. Amsterdammers die worden in een rondreizend drugslab van politie en gemeente geleerd hoe ze kunnen herkennen dat er bij hen in de omgeving iemand bezig is met duistere drugszaakjes. In het tentoonstellingslab wijzen ze op verdachte signalen, horen we bij stadscentrum AT5. En dat zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld ziet dat er extra rozen zijn aangebracht of extreem veel rozen op een pand hangen. En in sommige gevallen kan het ook nog zo zijn dat de rozen andersom hangen. En als een roos er andersom hangt, dan is het eigenlijk onlogisch, want normaal regent dat in. Maar nu wordt de geur omhoog geblazen. En als je dit nou in de omgeving ziet, dan zou dat een heel mooi signaal kunnen zijn dat het hierbij past. Verdachte roosters, dat is dus een signaal. Maar ook verdacht als er ergens veel magnetrons staan. Want cocaïnewasserijen gebruiken magnetrons om de kook snel te drogen. Dus als de buurman 9 magnetrons in zijn keuken heeft staan, dan moet je misschien eens na gaan denken. Nou, verder die bekende tip van anijsgeur, hè, dat zegt ook vaak iets over chemische drugslabs. De politie Amsterdam wijst er trouwens nog wel op dat dit inloopdrugslab niet bedoeld is voor tips om zelf aan een drugsproductie te beginnen. Goed dat het nog even bijgezegd wordt. In Harkstede in Groningen staat het Nederlands elftal in de voortuin. Chris Scholtens heeft voor zijn huis levensgrote houten borden met de oranje voetballers en de namen van alle spelers. Het levert leuke reacties op, zegt hij tegen RTV Noord. En ik heb een aantal mensen die hebben hier dan kinderen en daar wonen. Die komen uit het westen. Oh, dat vind ik zo fantastisch, joh. Als je dit zo doet, geweldig, joh. Dan moet je mee doorgaan, weet je wel. Nou, dat doen we ook gewoon, zolang we het kunnen. Al 24 jaar staan die borden in de voortuin. Iedere 2 jaar past Scholtens voor een EK of WK de namen allemaal aan. Want eerlijk is eerlijk, de borden zelf lijken niet echt op de spelers. Een beetje enthousiast gefiguurzaagd, willekeurig in te ruilen. Vandaar dat die namen wel nodig zijn om erbij te zetten. Ja, en het weekend altijd goed voor bijzondere evenementen. Zoals in Almere het NK Kersenpit spugen. Heel simpel, wie het vers spuugt, die heeft gewonnen. Maar het is toch moeilijker dan het lijkt, horen we bij Omroep Flevoland. Ja, ik had 10 meter en dat was niet best. Ik vroeg al van wat is nou het geheim, weet je, om ver te komen. Ja, zei van ja, gewoon doen, gewoon spugen, zo hard mogelijk. En uw dochter heeft het ook geprobeerd, hè? Ja. 4 meter. Nou, dat was voor kinderen een speciale prijs, dus dat scheelt. Bedacht door een kersenkweker die denk ik de vrucht ook een klein beetje onder de aandacht wilde brengen op deze manier. Het kersenpit spuugrecord stond op 13,31 meter. Breaking sportnieuws uit Almere, dat is dit weekend gebroken door iemand die maar liefst 14 meter ver kwam. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Tot nu toe zijn er amper bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en ook wel bij Arnhem. Op de A76 Geleen richting Heerlen staat een opvallende file tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 3 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een politiecontrole. My disease. Het is 7 minuten voor 8. Paus Franciscus en zijn kardinalen buigen zich vandaag over de heiligverklaring van Carlo Acutis, die 15 was toen hij stierf. Ze gaan de datum bepalen voor de ceremonie waarmee Acutis de eerste heilige millennial zal worden. Correspondent Andrea Vrede. Andrea, wie was Carlo Acutis? Ja, Carlo was een Italiaanse jongen, geboren in Londen in 1991, maar opgegroeid in Milaan. Hij kwam uit een heel goed en welgesteld gezin, maar ze waren niet bijster religieus, wel katholiek natuurlijk. En helemaal uit zichzelf kwam hij al heel vroeg met het geloof in aanraking en werd hij ongelooflijk gepassioneerd daarin. Hij wilde zijn geloof, ook zijn katholieke geloof, uitdragen en hij deed het op allerlei mogelijke manieren. Hij deed heel veel goede daden, hij deed heel veel voor de mensen in zijn omgeving en ja, een millennial, je zei het al, hij was heel handig met informatica. En hij heeft bijvoorbeeld al heel jong, toen was hij nog maar 11, de website van zijn parochie gemaakt. En hij heeft ook een grote website gemaakt. Een soort van, zou kunnen zeggen, telematische tentoonstelling van wonderen. En die website met wonderen, die werd best bekend, zodat hij ook over de rest van de wereld enige bekendheid genoot. In Italië vooral natuurlijk, maar de website is in meerdere talen. En zo werd hij bijvoorbeeld internetapostel genoemd, of zelfs in de Engelstalige wereld God's Influencer. En toen sloeg het noodlot toe. Hij kreeg op zijn 15e leukemie en na een paar maanden is hij overleden. En omdat het zo'n bijzondere jongen was, hij overleed in 2006, is men al meteen vanuit Milaan, vanuit het bisdom Milaan, begonnen met een proces van zaligverklaring. En dat is voor sommigen de eerste stap ook naar heiligverklaring. Ja, want de zaligverklaring die is er toen gekomen? Jazeker. Het werkt een beetje zo in de kerk. Er komt zo'n proces, wordt in gang gezet. Om zalig te kunnen worden verklaard, moet er een erkend wonder nodig zijn. En dat komt vaak tot stand door een wonderbaarlijke genezing. Katholieken geloven dat als je tot een vroom overleden mens in de hemel, als je daar tot toe bidt, als er iets met je is, een ziekte bijvoorbeeld of iets anders, en dat gebed wordt verhoord, dat dat echt een wonder kan zijn. Zeker als het om een genezing gaat. Nou, het eerste wonder is er geweest. Hij werd zalig verklaard al een aantal jaren geleden. En nu hebben we dus ook een tweede wonder dat is goedgekeurd. En kan Carlo Acutis met dat tweede wonder nu een nog hogere trap bereiken als overleden katholiek. Hij kan heilig worden. Zaligen zijn namelijk mensen die vereerd worden door gelovigen op lokaal niveau. Maar heiligen zijn er voor de hele wereld, voor iedereen. Iedereen kan zich nu tot hem gaan wenden als hij eenmaal heilig is. Ja, want wat was dat tweede wonder dan? Dat was ook een wonderbaarlijke genezing. Dat was een meisje dat in Italië een ongeluk had gehad met zwaar hersenletsel. Haar moeder was toen afgereisd naar Assisi, daar ligt Carlo begraven. En had heel vurig tot hem gebeden. En toen was dat hersenletsel langzaam maar zeker verdwenen. En dat wonder is dus door medische commissies goedgekeurd en van alles en nog wat is erkend door de kerk als wonderbaarlijk. Is het Vaticaan nou actief eigenlijk op zoek naar mensen als Acutis om te kunnen heilig verklaren? Nou, ik zou zeggen actief op zoek misschien niet. Maar ze zijn wel heel blij als er iemand langskomt die bijzonder is en die misschien een soort voorbeeldfiguur kan worden voor groepen mensen in de moderne wereld. Een voorbeeld voor jonge mensen. En dat is vaker gebeurd. Een meisje in de jaren 50, Maria Goretti, werd heilig verklaard omdat zij heel kuis en zuiver was. Carlo Acutis is natuurlijk iemand zoals wij. Hij ligt in zijn graftombe met jeans, met sneakers en een trui. Hij is een jongen die een voorbeeld kan zijn voor jongeren uit Italië. En straks dus, als hij heilig is, voor jongeren uit de hele wereld. Dankjewel, Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Denketi koti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. Vanmiddag van 14:30 tot 15:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Gefeliciteerd. Met? Yes, in the game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. I'm against the mall. En jij bent de mol. Wie is de mol? Streaming editie van Afro Tros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Mantelzorgers hebben minder carrièrekansen omdat ze mantelzorger zijn. En de overwinning van Marine Le Pen in Frankrijk werkt ook weerstand op. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In onder meer Parijs, Nantes, Lille en Marseille gingen mensen de straat op. In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen krijgt het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen de meeste stemmen. Linkse partijen riepen daarna hun achterban op te protesteren. In Parijs deden ook partijleiders mee aan de protesten. Jongeren weten controles van gokbedrijven te omzeilen. Ondanks een verbod zegt 1 op de 10 jongens wel eens voor geld een weddenschap af te sluiten. Blijkt uit de scholierenmonitor van het Trimos Instituut. Een onderzoek onder kinderen van 10 tot 16 jaar. De scholieren zouden accounts van ouderen gebruiken of op illegale websites gokken. Het Israëlische leger meldt dat 18 militairen gewond zijn geraakt bij een droneaanval op de Golanhoogte. De aanval zou zijn uitgevoerd door Hezbollah vanuit het zuiden van Libanon. Als reactie viel Israël een lanceerplatform aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah en Israël beschieten elkaar geregeld sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza. En de laatste weken zijn die gevechten steeds heftiger geworden. In meerdere steden is vandaag Kitty Kotti. Daarmee wordt het dag dat op deze dag in 1863 slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen. De nationale herdenking is in het Oosterpark in Amsterdam. Demissionair minister Dijkgraaf en burgemeester Halsema houden daar een toespraak. Ook demissionair premier Rutte is erbij. Werkgevers van grote bedrijven moeten vanaf vandaag bijhouden hoe hun personeel naar het werk komt. Organisaties met meer dan 100 mensen in dienst moeten registreren hoeveel kilometers werknemers afleggen en met welk vervoersmiddel ze naar het werk reizen. De informatie kan in de toekomst worden gebruikt voor maatregelen om de CO2-uitstoot door het verkeer terug te dringen. Voor het eerst is een orkaan op de Atlantische Oceaan in deze periode van het jaar uitgegroeid tot categorie 4, de op 1 na zwaarste categorie. In de loop van de dag bereikt orkaan Beryl de Bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. Autoriteiten hebben inwoners opgeroepen zich voor te bereiden. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijken niet direct in het pad van de orkaan te liggen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden en noordoosten een paar buien. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt met af en toe regen, later drogen en wat zon. En morgen wordt het maximaal 19 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Eindhoven, Arnhem en in Zuid-Holland. Een enkele file valt op de A12 richting Duitsland. Bij de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door politiecontroles. Zelfde oorzaak voor de file op de A76. Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens. Daar is het oponthoud een kwartier. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar rijdt het verkeer langzaam bij de werkzaamheden. Iets ten westen van Tiel. Tussen Echteld en Wadenooyen 8 kilometer file. Met daar een kwartier vertraging. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Mantelzorgers maken minder snel promotie en krijgen naar verhouding een lager uurloon dan mensen die niet voor iemand zorgen, blijkt het onderzoek van de Radboud Universiteit, waar de Telegraaf over schrijft. Ook zouden mantelzorgers minder pensioen opbouwen. Esther Hendricks is bestuurder bij Mantelzorg NL, de belangenvereniging voor mantelverzorgers. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u dit? Ja, wij herkennen dit. Ja, helaas wel. En dat heeft vaak te maken dat zorgen voor niet altijd goed te combineren is met het werk. En dan moeten mensen keuzes maken. En zeker als er sprake is van langjarig intensief zorgen. Hè, vaak toch kinderen met een beperking of partner met een progressieve spierziekte bijvoorbeeld. Dan zie je dat mensen vaak niet anders kunnen dan een keuze maken of minder te gaan werken of te stoppen met werken. En dat levert dus dat pensioengat dan op. Want waar lopen ze vooral tegenaan? Werknemers lopen er vooral tegenaan is dat ze eigenlijk vormen van flexibiliteit zoeken hè, op het werk. En tegelijkertijd, ik leg het altijd zo uit, een helder hoofd op het werk vraagt een rustig hoofd thuis. En daar zit vaak dus ook de spanning op. Hè. Dus naast dat er flexibiliteit op dat werk nodig is, is er ook wel rust thuis nodig. En je ziet in toenemende mate dat die ondersteuning thuis, daar zijn gemeentes verantwoordelijk voor. Je ziet dat er allerlei regeltaken bij komen, steeds meer regels, steeds lastiger om goede ondersteuning te vinden. Ja, en dat eist dan zijn tol. En dat, dan kunnen mensen niet anders dan minder gaan werken. Dat klinkt ook vrij logisch. Als je er zo over nadenkt, klinkt het vrij logisch. Alleen de uitkomst is natuurlijk vaak voor mensen niet logisch. Want die uitkomst betekent dat ze een pensioengat opbouwen. Of wat we nu in de praktijk ook een voorbeeld zien. Iemand die dus inderdaad voor de klas staat en er dan voor kiest, omdat dat echt niet te combineren is met het zorgen voor een dochter. Dat er dan wordt gekozen om coördinator te worden. Maar ook dat daarmee eigenlijk de carrièrekans erop zit. Hè? Dus het plafond is daarmee meteen ook bereikt. En dit is wel iemand die heel graag voor de klas had willen blijven staan. Dus ergens is het logisch, maar aan de andere kant ook niet. Want we hebben ook heel veel tekorten in de zorg, in het onderwijs, bij de politie, bij de brandweer. Dus we kunnen ook mensen goed gebruiken. Maar waar zit dan de oplossing? De oplossing zit erin, denk ik, dat werkgevers en werknemers er bewust van worden dat er 1 op de 4 mensen in dit land werk en mantelzorg proberen te combineren. Dus dat er goede afspraken komen. Hoe kan je dat op je werk nou op een goede manier doen? Hoe kan jij het nou als mantelzorger goed volhouden? En dat daarnaast we ook gaan kijken, en wat vraagt dat ook in de thuissituatie? Hoe zorgen we ervoor dat deze groep niet ook nog eens 4 uur per week kwijt is aan allerlei regeltaken? Hoe zorgen we ervoor dat als er minder moet worden gewerkt, dat we ze een financieel vangnet kunnen bieden? Ik denk dat eigenlijk wel de ingrediënten zijn die we met elkaar moeten gaan organiseren om te zorgen dat die mensen die nu al werk en mantelzorg moeten combineren, dat goed kunnen blijven doen. Maar die grote groep die eraan gaat komen, die ook straks werk en mantelzorg moet kunnen combineren, dat zij dat ook kunnen doen. Want die grote groep die eraan zit komen, dat heeft te maken met de vergrijzing? Ja, dat heeft onder andere te maken met de vergrijzing. Ja, want we zien dat nu ook al. Hè. Je ziet dat nu al bij wijze 50% van de mensen die nu werk en mantelzorg combineren, die moeten dat doen. Die doen dat vanwege van een van hun ouders. Ja, en die groep gaat alleen maar groter worden. En daarnaast hebben we dus ook al een hele grote groep mensen die nu dus al zorgen voor kinderen. En als die straks ook nog hun ouders erbij krijgen. Ja, dat is bij wijze van een onmogelijke taak dan. Ja. En de overheid gaat ook steeds meer leunen op mensen die mantelzorg verlenen.

Maar ja, we zitten nog wel voor de andere mate nog wel op het niveau van COVID. Dus nog ja, dus een slechtere mentale gezondheid als voor corona. Zei Karin Monsauer, onderzoeker bij het Trimbos Instituut. Steeds meer fysiotherapeuten stoppen vanwege lage salarissen en slechte arbeidsvoorwaarden, meldt NRC. We stevenen af op een implosie van ons beroep, waarschuwt een vakbondsvoorzitter in NRC. Vorig jaar verlieten ruim 4000 fysiotherapeuten het vak, 1 op de 10. En volgens een onderzoek van de vakbond overwegen 7 op de 10 iets anders te gaan doen. Vooral jonge fysiotherapeuten stoppen snel nadat ze zijn afgestudeerd. En daarbovenop neemt ook het aantal studenten af. Alle 28 witwasverdachten in een rechtszaak rond de Panama Papers lijken de dans te ontspringen, schrijft Trouw. Ze zijn vrijgesproken door de Panamese rechter, omdat de gelekte documenten niet juist zijn gebruikt. Miljoenen documenten werden in 2016 gelekt via een juridisch adviesbureau. Er stonden namen in van ondernemingen die belastingontduiking zouden faciliteren. En prominente personen als Lionel Messi, president Poetin en de Saoedische koning Salman. Voor het eerst in jaren bestaat de regering van Zuid-Afrika niet alleen maar uit ANC-ministers. Die partij verloor bij de laatste verkiezingen de absolute meerderheid en krijgt nu 20 van de 32 ministers in het nieuwe kabinet. President Ramaphosa kondigde de nieuwe regering aan. Ze gaan aan de slag met de belangrijkste onderwerpen voor Zuid-Afrikanen, horen we hem zeggen bij SABC News. And would undertake a basic minimum of program of priorities that affect the lives of the people of South Africa. De Amerikaanse militaire basis in Europa hebben naar het ene hoogste alarmniveau opgeschaald. Het Pentagon wil erover niet meer zeggen dan dat het te maken heeft met factoren die invloed hebben op de veiligheid van de militairen en hun families. Twee anonieme functionarissen zeggen tegen CNN dat ze dit in geen 10 jaar hebben meegemaakt in Europa. En veel emotie gisteren bij de Arnhemse herdenking van het afschaffen van de slavernij, horen we bij streekomroep RTV Connect. Burgemeester Marcouch maakte daar de excuses voor de rol van de stad bij het slavernijverleden. En daarvoor bied ik namens het stadsbestuur mijn doorvoelde excuses aan. Excuses die indruk maakten. Ik wist dat deze woorden eraan kwamen. Maar wat het met me doet, ja, ik kan er geen woorden aan geven. En ook Dordrecht kwam gisteren met excuses op een Kitty Kotti-herdenking. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn weinig bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Het is ook wat minder druk dan anders. Er staan wel een paar opvallende files op de A20 vanuit Gouda. Daar staat file door een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is een kwartier. Er is daar 1 rijstrook dicht. En politiecontroles aan de grens veroorzaken files op de A12 naar Duitsland. De vertraging is daar een kwartier. En op de A76 van Geleen naar de Duitse grens. Voor de grens 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. België draagt het voorzitterschap van de Europese Unie over. Hongarije, gezien als de dwarsligger binnen de EU, neemt het stokje het komende half jaar over. Correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. Tijn, hoe wordt het ontvangen in Brussel? Nou, wat dacht je? Behoorlijk wat zorgen natuurlijk daarover. Hongarije, waartegen op dit moment nog altijd een artikel 7 strafprocedure loopt. Nou, ingewikkelde term, maar het land wordt in de gaten gehouden. Miljarden aan EU-subsidies worden niet uitgekeerd aan Hongarije. Nog altijd vanwege de systematische uitholling van de democratie en de rechtsstaat door de Hongaarse premier Orbán. Ja, in de EU is Orbán telkens tegen het sanctiebeleid, hè, tegen de Russische president Poetin. Dat wordt telkens geblokkeerd. Hongarije is tegen militaire steun aan Oekraïne. Nou, uitgerekend dat land, nu hè, tegen die achtergrond van de oorlog in Oekraïne, krijgt dan vanaf vandaag voor een half jaar in Brussel de regie in handen. Dus ja, nogmaals, daar zijn wel wat zorgen over. Wat hoopt Hongarije via dit voorzitterschap te bereiken? Nou, allereerst pakt het land uit met een opvallende slogan. We hebben hem al voorbij zien komen, denk ik, maar toch. Make Europe Great Again, mega. Dat is de Hongaarse slogan voor dit halfjaar voorzitterschap. Nou, premier Orbán van Hongarije verwijst daarmee natuurlijk naar zijn goede politieke vriend Donald Trump. Met diens slogan, hè, Make America Great Again. Nou, het is heel duidelijk dat de Hongaarse premier een beetje wil pesten. Hij heeft al een paar paar keer gezegd, ik ga Brussel bezetten. Zo noemt hij dat. Uitgelegd, Orbán en de Hongaren willen de Brusselse elite, zoals ze dat noemen, willen ze gaan aanpakken. Die elite die de Europeanen, zegt Orbán, opzadelt met illegale migratie. Nou, hij belooft ook dus een heel ander Brusselse machtsevenwicht. En in dat kader wel interessant om te kijken, heel opvallend natuurlijk. Gisteren, zondag, heeft Orbán ook een nieuwe, zijn gedroomde Europese fractie gepresenteerd met wat vrienden uit Tsjechië en ook FPÖ, de radicaal rechts uit Oostenrijk. De Patriotten voor Europa heet dan die nieuwe fractie. Nou, grote ambities dus om de EU naar zijn hand te zetten. Wat kun je als land daadwerkelijk bereiken als je zo'n half jaar dat voorzitterschap in handen hebt? Nou, goede vraag, want tot nu toe, hè, over de stoere woorden, maar nu over de daden. Ja, en lees je dan dat Hongaarse programma van Orbán voor dat half jaar voorzitterschap? Nou, dat is toch nog wel redelijk braaf. Dat is duidelijk door zijn Brusselse diplomaten in elkaar gezet. Die weten hoe het werkt hier in Brussel. En die weten dat dat zo gaat. Het voorzittende land moet en mag eigenlijk alleen maar de vergaderingen van de Europese ministers over nieuwe wetgeving in goede banen leiden. Nou, in het geval dat begint dus vandaag tot en met december. Kijk, net na de Europese verkiezingen van onlangs, een paar weken geleden, dan moet dat nieuwe Europees parlement nog aantreden. En het is de nieuwe Europese commissie, dat duurt ook allemaal nog maanden. Dus voordat men in Brussel weer aan wetgeving toekomt, klinkt het hier cynisch. Ach, dan is dat Hongaarse voorzitterschap gelukkig alweer bijna voorbij. Maar het huidige parlement maakt zich wel heel erg zorgen erover. Hoe zit dat dan? Nou, ja, vooral het oude parlement, hè, tot begin juni. Hè, want we hebben natuurlijk met z'n allen voor een nieuw parlement gekozen. In het oude parlement is zelfs een oproep gedaan, een resolutie aangenomen. Een oproep aan de regeringsleiders om dat Hongaarse voorzitterschap te cancelen. Om het de Hongaren niet te geven. Nou, dat bleek kansloos. Maar die zorgen zijn inderdaad nog altijd gebleven, hoor. Want aanstaande woensdag al is hier een bijeenkomst in het nieuwe Europees parlement om de situatie rond die afbrokkelende rechtsstaat in Hongarije te bespreken. Maar ja, moet je natuurlijk wel bedenken, er is een nieuw parlement dat aantreedt. En in het parlement zijn er veel meer politieke verwanten van Orbán gekomen. Dus verwacht toch wel steeds hardere botsingen in de politieke arena hier. Tijn, dankjewel. Correspondent Tijn Sade. Turned on. Disappeared today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me. Ours is just a little sorrow. Ordinary World van Duran Duran. Over ruim een uur stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag, we moeten scherper zijn op verslavingen bij scholieren. Opvallend veel scholieren vapen en gokken, namelijk online, blijkt uit de scholierenmonitor van het Trimbos Instituut. Daarnaast is het gebruik van drugs niet meer afgenomen. Ze vroegen kinderen tussen de 10 en de 16 jaar naar hun gedrag. Ondanks dat er veel maatregelen genomen worden om dit soort verslavende verleidingen tegen te gaan, maakt de Trimbos zich nog steeds zorgen om de jeugd. Volgens de onderzoekers zijn jongeren extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van een verslaving. En als een verslaving eenmaal wordt ontwikkeld in de jeugd, dan is het nog moeilijker om er vanaf te komen later. Vandaar dat wij gaan praten over de stelling, we moeten scherper zijn op verslavingen bij scholieren. Wat vindt u, doen we met z'n allen genoeg om verslavend gedrag te ontmoedigen? Zouden er nog meer verboden moeten komen? En heeft het ook zin? Ik bedoel, online gokken is al verboden voor jongeren, maar ze vinden toch een weg om dat te doen. Moet er dan nog meer voorlichting komen? Is dat de oplossing? Of zegt u, nou ja, een beetje experimenteel gedrag hoort er gewoon bij. Je kunt het niet altijd voorkomen. Wat doet u zelf om uw kind van verslavend gedrag af te houden? En maakt u zich zorgen over waar uw kind aan blootgesteld wordt? U kunt erover meepraten. U kunt ons bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Oh, ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Volgens het Israëlische leger zijn er 18 militairen gewond geraakt bij een droneaanval op de Golanhoogte. De aanval zou zijn uitgevoerd door Hezbollah vanuit het zuiden van Libanon. Ruim 1 op de 9 minderjarige jongens gokt wel eens online, ook al is dat verboden. Uit de scholierenmonitor van het Trimos Instituut blijken sportweddenschappen het populairst. En ook casino's worden online bezocht. Op een internationale top in Qatar weigeren de Taliban te praten over vrouwenrechten. Sinds de groep in 2021 de macht greep in Afghanistan zijn de rechten van vrouwen flink ingeperkt. Een onderhandelaar van de Taliban benadrukte tijdens de top dat andere landen zich niet moeten bemoeien met interne aangelegenheden. Wel eist hij een einde aan de internationale sancties. In het Caribisch gebied bereiden mensen zich voor op orkaan Beryl. Die is uitgegroeid tot orkaan van de 1 na zwaarste categorie. Dat is heel vroeg voor de tijd van het jaar. In de loop van de dag bereikt de orkaan de Bovenwindse eilanden. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijken niet direct in het pad te liggen. En in meerdere steden is vandaag Kitty Kotti. Daarmee wordt herdacht dat op deze dag in 1863 slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen. De nationale herdenking is in het Oosterpark in Amsterdam. Bij Weerplaza, Floris Lefebvre. Floris, een fris dagje voor de boeg. Ja, zeker weten. Een fris dagje, want de wind is naar het westen tot noordwesten gedraaid. En die voert nu eenmaal koelere lucht naar ons land. Maximaal 20 graden wordt het vandaag. En pal aan zee is het een aantal graden minder warm, met ongeveer 16 tot 19 graden. En daarbij is het weerbeeld wat wisselend vandaag. Momenteel is het best wel zonnig in het zuiden en oosten van het land. En in het noordwesten van het land en noorden, daar neemt de bewolking geleidelijk toe. En de bewolking gaat geleidelijk steeds vaker het land overtrekken. Want uiteindelijk raakt het ook in het zuiden en oosten van het land op steeds meer plaatsen bewolkt. En uit dikkere bewolking kan in het midden en noorden van het land ook een aantal buien voor gaan komen. Temperaturen dus aan de lage kant inderdaad, met 16 tot 19 graden. Bij een stevige wind uit het westen tot noordwesten. En blijft het zo fris? Ja, inderdaad. Sterker nog, de temperatuur gaat de komende dagen nog wat verder omlaag. 16 tot 18 graden op de meeste plaatsen op dinsdag en woensdag. En daarbij is het ook nog best wel wisselvallig, met dagelijks wel kans op een aantal buien of wat regen, maar ook geregeld ruimte voor zonnige perioden. Later in de week dan lijkt de temperatuur een aantal graden omhoog te gaan en lijkt het ook wat vaker droog te zijn. Floris, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het met de weg? Nou, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we net gehad. Die is niet zo heel druk verlopen trouwens. De meeste vertraging zien we nu nog in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook bij Arnhem zien we wat extra oponthoud. Op de A12 richting Duitsland, daar veroorzaken grenscontroles files voor de grens 2 kilometer met een kwartier oponthoud. Hetzelfde probleem op de A76 van Geleen naar Heerlen, vanaf knooppunt Kundenberg tot aan de Duitse grens 3 kilometer, met daar bijna een half uur vertraging. Verder gebeurde er een ongeluk op de A20 vanuit Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging vanaf Gouda is een half uur. Daar is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan eventueel via Den Haag. En er is net een ongeluk gebeurd op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven, tussen Hapert en knooppunt De Hocht, 6 kilometer file. De vertraging is daar vrij snel opgelopen, nu een half uur. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Hueck. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Wauw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. De Tour de France. Afgelopen weekend begonnen in Florence. En hoe? Commentator Andries Lamin vanuit Italië. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de eerste twee ritten die waren meteen echt heel zwaar. Meestal was het een proloog, een sprintetappe. Moeten ze dit vaker doen? Ja, het maakt het wel heel spectaculair, zo'n vurige start. Ook heel onvoorspelbaar, want bij een sprint of een tijdrit is het toch wat langzamer warm draaien. En nu zit je meteen in het toergevoel. De andere kant daarvan is, de klassementsmannen moeten meteen aan de bak. Dus het geeft ook een soort hoogspanning. Je kan je tour na twee dagen al om zeep helpen. En ja, de komende dagen gaan we misschien ook de effecten zien, want door de hitte, het was... Ja, afgelopen zaterdag in Florence 35 graden bij de start. Heel veel beklimmingen, dat heeft het slopend gemaakt. Dus dat kan er wel eens voor zorgen dat een groot deel van het peloton de komende dagen toch wat op adem wil komen en dat er dan wat minder spektakel volgt. Dat zou kunnen. Ja, iemand die in ieder geval een flinke inspanning heeft gedaan is Frank van den Broek. Die pakte bij de eerste rit meteen bijna de ritzege en de gele trui. Liet het aan zijn kopman, Bardet. Wat denk jij, is hij alweer terug op aarde? Nou, de verwondering die was ook gisteren nog van zijn gezicht te lezen. Het is echt een soort jongensboek, hè? Of misschien al net niet, want hij won niet. Maar ze voelden het voor hem wel. Zijn allereerste Tour de France, ja, dan kijk je sowieso je ogen uit. Ik kan erover meepraten, want dat geldt ook voor mij. Maar ja, hij was op pad samen met Bardet. En de kopman die moet dan eigenlijk winnen. Dat zijn dan ja, toch de ongeschreven wetten in het wielrennen. En hij heeft met die eerste etappe, waarin hij als enige overbleef uit de kopgroep, Frank van den Broek dus, echt zijn entree gemaakt in het peloton door de voordeur. En vanaf nu is er dus ook meer focus op hem. Zagen we al van de Franse regisseur, die nam hem telkens in beeld gisteren. Het werd wel een reality check, want die tweede etappe, daarin verloor hij de groene trui en ook de witte trui van het jongerenklassement. Maar het blijft voor hem een eerste tourweekend om in te lijsten. Ja, en je zei al, het betekende voor de klassementsrenners wel ook meteen aan de bak. Pogacar en de Vingegaard, die lieten zich gisteren meteen zien. Pogacar, de gele trui, wat denk je, gaat hij hem nog uittrekken? Nou, opmerkelijk genoeg wilde hij die gele trui helemaal nog niet hebben. Hij probeerde zich gisteren in een positie te manoeuvreren waardoor niet hij, maar Remco Evenepoel de gele trui zou pakken. Heeft allemaal te maken met dat er nog geen tijdsverschillen zijn tussen die mannen onderling. En dan kijken ze naar de posities die je tot nu toe hebt behaald in de eerste twee ritten. Maar Pogacar wilde dus die gele trui nog niet. Want dat geeft dan weer druk voor de ploeg. Want die moet dan de wedstrijd ja, toch een beetje in handen nemen. Moet dan de regie pakken. Pogacar die wil gewoon heel graag de Tour weer winnen. Nou, dat is, we zeggen altijd Parijs is nog ver. Dit jaar finishen we in Nice. Hij moet geduld betrachten. En het is dan ook wel in de lijn der verwachting dat hij vandaag gaat proberen om ja, eigenlijk op een hele soepele manier die trui aan een andere ploeg te geven, aan een andere renner, zonder dat hij tijd verliest. Ja, is dat ook omdat zijn ploeg er toch niet helemaal fris bij zat? Ja, hij zat inderdaad wel geïsoleerd. Hij was als enige nog over op die laatste klim. En zijn ploeggenoten, ja, de ploeg wordt geroemd. Het is een soort dreamteam waarmee ze hier zijn. Heeft dan toch wel wat zwakke punten. Dus Pogacar, ja, die weet, het is 3 weken. Het gaat er nu nog niet om. In ieder geval zijn ze nu nog in Italië. Van Piacenza naar Turijn gaat het vandaag. Wat voor een etappe is dat? Een hele lange etappe. De langste van deze Tour. 230 kilometer. Gelukkig wat minder heet. En het kan bijna niet anders. Of we gaan vandaag sprinten. Die sprinters die komen eindelijk aan hun trekken. Want die hebben een heel zwaar weekend gehad met al die beklimmingen. Jasper Philipsen won vorig jaar 4 ritten. Dus daar wordt naar gekeken. Dylan Groenewegen is de Nederlands kampioen. Natuurlijk ook een sprinter. Ja, en wat kan Fabio Jacobsen nog? Tot nu toe wat aan sukkelen dit seizoen. Heeft zich nog nauwelijks met de sprinttop kunnen meten. Dus het wordt ook voor hem, ploeggenoot van Frank van den Broek, een hele belangrijke dag. Andries, dankjewel. Wielercommentator Andries Lamin. Het is 8 minuten over 8:30. Meer dan 30.000 mensen hebben inmiddels meegedaan aan gesprekken over het slavernijverleden. Tijdens de zogeheten Kitty-Kotti-dialoogtafels praten mensen met heel verschillende achtergronden over hun persoonlijke gevoelens en gedachten bij dat verleden. Verslaggever Jeroen de Jager was bij zo'n dialoogtafel in Amsterdam-Noord. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Welkom bij het Huis van de Dialoog. Ik neem jullie mee naar de tafel. Fantastisch, graag. Ja. Fedra en Lorraine die begeleiden mensen naar de dialoogtafel. Wat is de bedoeling vandaag, Fedra? Dat ze met elkaar in gesprek gaan tijdens een driegangen diner. Wie zijn ze? Mensen van alle kleuren, zeg maar. Dus witte mensen, zwarte mensen en alles daartussenin. Goedemiddag, welkom. Ook jullie mogen plaatsnemen aan de tweede tafel. Alles is zo gedekt dat alles ook om en om gaat. Ja. Ja. Wit tegenover zwart, wit naast zwart, ja, et cetera. Zodat er een goede mix ontstaat en iedereen kan... Ja. Ja, de dialoog is het mooiste als inderdaad mensen die zoveel mogelijk verschillen hebben, zeg maar, met elkaar in gesprek gaan. Er zijn hier nu zo'n 40 mensen aanwezig, grotendeels witte mensen. En maar een stuk of 5 mensen van kleur. Wordt een beetje lastig in dialoog gaan. Wat brengt u hier? Ik vind het heel belangrijk om aandacht te besteden aan Kitty Kottie. Want met de huidige polarisatie en verrechtsing, zeg maar, in Nederland, merk ik dat we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En ik vind het heel belangrijk dat een dag zoals vandaag toch wel verbinding teweeg brengt. En u, wat is de reden voor u om hier te zijn? Nou, ik realiseerde me eigenlijk helemaal niet dat het nog zo leefde, die slavernij. Dus ik denk, nou, ik ga als mensen die dus wel dat kennelijk ervaren, vragen van, nou, hoe ervaar je dat nou? Een klein beetje kokosolie op uw vingers te smeren en om vervolgens de polsen van uw gesprekspartner daarmee in te smeren. En dat staat symbool voor het wegsmeren van de pijn uit het verleden dat door velen van ons in het heden nog steeds gevoeld wordt. Dit is nog zo'n verse tafel waar mensen elkaar voor het eerst zien. Maar er zijn heel veel van die dialoogtafels al geweest. En daar hebben bijvoorbeeld Judith Randien en Christian Matthijssen elkaar ontmoet tijdens zo'n Kitty Kottie tafel. We hadden een heel mooi gesprek en willen daar heel graag over vertellen. Jullie hebben tegenover elkaar gezeten bij zo'n dialoogtafel. En het begon ermee dat jullie elkaars polsen moesten insmeren met olie, toch? Ja. Hoe was dat? Het is best iets intiems, vind ik, iemands polsen insmeren. Maar ik vond het eigenlijk ook heel mooi. En ik denk dat het ook wel het gesprek meteen opent naar een laag waar je gewoonlijk eigenlijk helemaal niet bij komt. Je maakt contact, fysiek contact. Je brengt ook de energie, de spanning over. En wat kwam er vervolgens naar boven in het gesprek? Ja, ik heb gedeeld dat ik niet uit een fijne nest kom. Een warme nest. Niet zo heb mogen kennen. Waarin er veel discriminatie onderling is. Want, dat allemaal met dat verleden te maken heeft. Ja. Ja. Wat hield jij eraan over, Christian? Nou, ik vond echt heel indrukwekkend hoe snel je eigenlijk met elkaar in een heel diep gesprek zit. Omdat de methodiek je daar ook toe dwingt. Ja. En die dwingt je ook om echt goed te luisteren en dan goed na te denken. Wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Wat vind ik hiervan? Wat wil ik hierop teruggeven? Mm. En het ging erg over ongemak. En wanneer voel je je eigenlijk dat je er misschien niet bij hoort of dat je niet de ruimte hebt? Daar hadden we eigenlijk allebei ook best wel ervaringen in. Je hebt dat allebei. En het is volgens mij heel universeel dat mensen erbij willen horen. Mm-hmm. En toch zit daar verschil in. En daar zit ook verschil in dat als je van kleur bent, veel systemischer is en veel systematischer is dan in mijn geval, waar ik soms ook het gevoel heb dat ik er niet bij hoor. Maar dat zien mensen aan de buitenkant niet. En de grootste eye-opener? Ik vond, geloof ik, de grootste eye-opener. En dat zei jij eigenlijk. Het doorgeven van een bepaalde manier van omgaan met elkaar in hiërarchie. En dat is van ouders naar kinderen. Dus blijkbaar overgeërfd van bazen naar tot slaafgemaakte. Dat je dat overerft en dat je daardoor op een bepaalde manier je kinderen op een manier bejegent die hard is en directief is. Mm. En dat had ik me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd. Ja. De essentie is dat we met elkaar de ruimte geven en naar elkaar luisteren. Dat was wat aan de Kitty-Kottie tafel eigenlijk... Tijd nemen om naar elkaar te luisteren. Tijd maken. En ook echt daadwerkelijk luisteren. Waarom zegt degene dat... op deze wijze. Dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Een verslag van Jeroen de Jager over de Kitty Kottie dialoogtafels. Femke Bol moet oppassen voor de Amerikaanse hordeloopster Sydney McLaughlin. Horen we bij NBC Sports. Ja, onthoud die naam maar goed. Daar gaan we nog veel van horen. Sydney McLaughlin plaatste zich vannacht op een indrukwekkende manier voor de Olympische Spelen. Liep een nieuw wereldrecord op de 400 meter horde. En daarmee topfavoriet voor het goud in Parijs. De commentatoren van NBC Sports konden het niet geloven. 50.68 was the record. It's a world record in the last event of the trials. Sydney's done it again. Ja, zeker geen onbekende, want ze had het wereldrecord al in handen. En heeft hij met de 50 seconden en 35/60 van vannacht 300ste aangescherpt. Kortom, stevige concurrentie voor Femke Bol, die op de 400 meter hoorde vorige maand haar Europese titel prolongeerde en op de Spelen in Tokio op deze discipline brons won. Bij het Aziatisch jeugdkampioenschap badminton is een deelnemer overleden. De 17-jarige Chinese Zhang Jujie zakte volgens persbureau Reuters in elkaar op het veld. Hij kreeg snel medische hulp, maar overleed later in het ziekenhuis. De Indonesische organisatie van het toernooi maakte het overlijden bekend en zei erbij: "We zijn verdrietig, sturen onze condolences naar de familie van Zhang en de Chinese badmintonbond." Hij werd gezien als een reizende ster in deze sport. "Het is bovenmenselijk wat hij doet." Dat zijn woorden over tennisser Novak Djokovic, die volgens de Volkskrant zijn 21-jarige concurrent Alcaraz heeft uitgesproken. Het bovenmenselijke is dat Djokovic meedoet aan Wimbledon. Na zijn opgave op Roland Garros, waar de 37-jarige Serviër een blessure aan de knie opliep, was het lang onzeker of hij op tijd fit zou zijn. Maar na een operatie aan de knie gaat Djokovic dus toch van start op Wimbledon. Morgen komt de Serviër voor het eerst in actie in Londen. En dan moet echt duidelijk worden of het goed met hem gaat. En het is de Nederlandse motorcoureur Colin Feijer net niet gelukt om te winnen voor het thuispubliek. Op de TT in Assen eindigde hij een paar centimeter achter de Spanjaard Iwan Ortola op de tweede plek in de Moto3-klasse. Aan de steun lag het niet. Er stonden veel fans van hem langs het circuit. Zoveel dat shirts en petjes van Feijer voor de start van de race al waren uitverkocht, horen we bij RTV Drenthe. Ik wou een petje halen, maar die waren allemaal uitverkocht. Mensen zijn zo enthousiast over ons nieuwe supertalent in Nederland. Alles is weg. Ja, Colin Feijer, enorm populair. Hij komt uit Staphorst, dus Assen lag niet ver natuurlijk en wilde graag winnen. Dat lukte dan net niet. De shirts en de petjes allemaal uitverkocht. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel in Gambia. Dan voorzien we de gezondheidswerkers daar van betrouwbare voertuigen. Dus motorfietsen, auto's en ambulances. Ondertussen gaat het Moto3-kampioenschap dit weekend verder in Duitsland. En Colin Feijer staat nog altijd tweede. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, er zijn vanmorgen niet al te veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Er gebeurden wel een paar ongelukken, zoals nu op de A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht, nu 8 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot 1 uur. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden is niet zo ingewikkeld. Dat kan via de Ring van Amsterdam over de A4, A10 en de A2. Verder valt op de file op de A76 van Geleen naar Heerlen voor de Duitse grens. 3 kilometer met wel 3 kwartier vertraging. Dat komt door politiecontroles. Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. Oh.

Verwacht u meer rechtszaken hierdoor? Ja, wij verwachten bij de politie wel meer meldingen en aangifte. Ook omdat je dus van meer situaties eigenlijk aangifte kan doen. In de wet tot gisteren moest er dus sprake zijn van dwang bij aanranding en verkrachting dan voordat we een zaak ervan konden maken. Dat is natuurlijk niet meer zo, waardoor je van meer situaties dus aangifte kan doen en verwachten dus ook meer aangiftes. Aan het instemming geven, zitten daar nog zaken aan van nou, op deze manier moet je het doen? Of is dat ook een nog grijs gebied? Ja, dat blijft natuurlijk een grijs gebied. Alles hangt helemaal af van de omstandigheden van de zaak voor ons. De wetgever heeft er wel een paar dingen over gezegd. Hè. Zo maakt het bijvoorbeeld wel uit hoe lang je elkaar kent, wat de situatie is. Of je bijvoorbeeld met twee personen, met één andere persoon seksuele handelingen verricht. Hoe oud de mensen zijn, wat voor situatie. Dat maakt allemaal wel echt verschil. Ja. In hoeverre je zeg maar instemming vraagt. Maar met name voor jonge mensen denk ik dat het heel erg belangrijk is dat ze snappen dat je altijd goed moet kijken naar de ander. Geef die signalen af waardoor diegene niet meer wil. Bijvoorbeeld stil gaan liggen of hoofd wegdraaien of huilen zie je ook wel of niet meer meedoen. Dat zijn signalen waarbij je echt moet checken als degene die het initiatief neemt. Hey, kan ik nog verder gaan? Of moet ik even vragen, is dit oké? Of wil je stoppen? Dat hoort er echt bij. Zei Judith van Schoonenwoord en Bezemer, landelijk officier huiselijk en seksueel geweld. Een orkaan op weg naar de Bovenwindse eilanden. Heel uitzonderlijk is dat niet, behalve dat dat zelden in deze tijd van het jaar al gebeurt. Orkaan Beryl is een categorie 4 orkaan, de op 1 na zwaarste categorie, en met windsnelheden tot wel 200 km per uur. Beryl has continued to rapidly intensify and is now an extremely dangerous category 4 hurricane. We've seen the flight level winds rise rapidly this morning. The pressure continued to drop. From the moment we heard about the hurricane, etc., we start putting the boats on land. Yes, I already got everything. The windows are already secured, boarded up, everything like that. When we are accustomed to a hurricane coming, you know, especially a category 2 or 3. When the wind come out the south, it don't be easy. Schepen worden aan land gehaald, huizen dichtgetimmerd. Maar zo zegt de laatste spreker op Barbados, als de wind en regen uit het zuiden komen, dan wordt het niet makkelijk. Orkaanonderzoeker Nadia Bloemendaal van het KNMI en de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Beryl is dus een zware orkaan. Wanneer zal de orkaan aan land gaan? De orkaan trekt in de komende 12 uur door het Caribisch gebied, door de kleine eilandjes. En dan zal het de komende dagen over de Caribische Zee richting Haiti en Jamaica trekken. Hoe uitzonderlijk is het dat Beryl dus nu al in deze tijd van het jaar boven de Atlantische Oceaan is ontstaan? Op zich is het niet heel uitzonderlijk om een orkaan eind juni te zien. Want het orkaanseizoen begint officieel op 1 juni. Dus nou ja, eigenlijk vanaf 1 juni ja, kan je orkanen verwachten. Maar het feit dat Beryl al een categorie 4 orkaan is op 30 juni, want het heeft het gisteren bereikt, dat is uitzonderlijk. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dat gaat dus vooral over de zwaarte van die orkaan. Ja, zeker. En hoe komt het? Dat is abnormaal. Hoe het komt dat die nu zo zwaar is? Nou, dat komt door het extreem warme zeewater. Het zeewater daar nabij Barbados en nog iets oostelijker is al 28, 29 graden Celsius. Een orkaan heeft zeewater van ongeveer 27 graden nodig om te kunnen intensiveren. Alles daarboven is gewoon extra energie voor het systeem. Dus het feit dat het zeewater nu al zo warm is, ja, dat heeft eigenlijk een enorme swing aan die orkaan gegeven. En daarom is die nu zo sterk. Nou, het is dus bijzonder, maar u zag het al wel aankomen. Hè? Want u voorspelde in maart al dat er een heftige orkaanseizoen aan kon komen. Had dat ook te maken met het warme water dus? Ja, dat had zeker te maken met het warme water. Eigenlijk is het zeewater in de Atlantische Oceaan al meer dan een jaar abnormaal warm. En die trend heeft zich dus nu ook doorgezet. Maar er waren ook andere factoren. Een andere grote factor is het feit dat we nu richting een La Niña-achtig klimaat trekken. En La Niña zorgt er juist voor dat orkanen makkelijker kunnen vormen boven de Atlantische Oceaan. Dus dat in combinatie met dat extra warme zeewater zorgt ervoor dat alles dat kan ontstaan meteen alle energie voor handen heeft om ook een sterke orkaan te kunnen worden. Want wat is het verschil tussen El Niño en La Niña? In termen van wat het doet met orkanen in de Atlantische Oceaan? Ja. Oké, nou, voor El Niño zorgt het eigenlijk voor dat de orkanen minder makkelijk kunnen vormen. Dus de atmosfeer is eigenlijk, nou ja, die staat dat niet zo makkelijk toe. En in een La Niña-situatie helpt de atmosfeer als het ware nog een handje extra mee. Dus alles wat maar wil gaan, daarvan zegt de atmosfeer oké, let's go. En dan ontstaat het eigenlijk makkelijker. En gaat dat zeewater dan daardoor ook afkoelen of wordt het juist warmer? Ja, dat zeewater dat staat een beetje los van El Niño en La Niña. Okay, maar dat zeewater dat warmt, ja, dat is nu abnormaal warm. Waarom het nu en eigenlijk al de afgelopen jaren al zo warm is, weten we nog niet precies. Maar de verwachting is wel dat dat richting de toekomst alleen maar toe zal nemen door klimaatverandering, door de opwarming. Ja, dank u wel. Klimaatonderzoeker Nadia Bloemendaal. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is op veel plaatsen al voorbij. Bij Amsterdam zien we nog wel vertraging na een ongeluk. Op de A9 vanuit Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht 9 kilometer file met een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de Ring van Amsterdam over de A4, A10 en de A2. You're my best friend van Queen. Kunstenares Jacqueline de Jong is afgelopen weekend overleden op 85-jarige leeftijd. Dat heeft haar Haagse galeriehouder Durst Britten Mayhew bekendgemaakt. Ze maakte schilderijen, sculpturen en ook sieraden. De Jong woonde en werkte afwisselend in Nederland en Frankrijk, waar ze ook een grote oeuvreprijs won. Jaring Durst Britten is galeriehouder bij Galerie Durst Britten Mayhew. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Wie was Jacqueline de Jong? Wat voor vrouw was ze? Ja, Jacqueline de Jong laat zich niet in één woord omschrijven. Ze was heel erg expressief. Ze was heel eigenzinnig en heel direct. Om even in te haken op uw introductie. Hè. U zei dat ze sieraden maakte. Ik heb er een keer bij gestaan op Art Basel dat iemand dat tegen haar zei. U maakt ook sieraden. Nou, het leek wel alsof er een kernbom ontplofte. het waren draagbare sculpturen. Die directheid kenmerkte Jacqueline heel erg. In haar werk, haar schilderijen waren heel kleurrijk, heel expressief. Ze is in de jaren 60 begonnen met het maken van kunst. Haar beeldtaal leek toen heel erg op die van Cobra. Maar ze heeft heel veel meer gedaan. Haar werk kenmerkt zich juist door een enorme veelvuldige beeldtaal. Waardoor ze nooit echt goed voor de kunstcritici in één hokje te vatten viel. En ik denk dat als je kijkt hoe de kunstwereld zich ontwikkeld heeft, waar stijlvastheid heel lang een belangrijk begrip geweest is, dat wanneer je kijkt naar de jonge generatie kunstenaars, die juist heel veel verschillende media, heel veel verschillende beeldtaal hanteren, dat ze daar naadloos in paste. En dat maakte ook dat haar werk sinds een jaar of 10 weer heel erg in de belangstelling gestaan kwam. En dat echt een jonge, nieuwe generatie van avant-garde kunstenaars haar echt omarmde en dolgraag met haar samen wilde werken. Dus ze was eigenlijk haar tijd vooruit? Dat zou je wel kunnen zeggen, denk ik. Ja. Ja. Ze heeft ook in de jaren 60 bijvoorbeeld dat ze al ging experimenteren met hele bijzondere soorten acrylverf die in Nederland nog niet te krijgen waren. En dat leverde echt hele waanzinnig kleurrijke schilderijen op die meteen aan een soort van jaren 60 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band vibe doen denken. Ja. Ook bijvoorbeeld nog 10 jaar geleden is ze gaan werken met neveline gel en oil stick. En die neveline gel gebruikten ze dan in eerste instantie om een soort van aarde suggestie te wekken op schilderijen die over de oorlog in Syrië gingen. En 3 jaar later bedacht ze van, hey, dat kan ik ook gebruiken voor een heel ander type werk, waarin ze foto's van ingedroogde aardappels, en dat was het medium waarmee ze die draagbare sculpturen maakten, die ze vervolgens vergulden en die mensen dan om hun nek konden hangen of als manchetknoop konden gebruiken. Dus ze was altijd bezig om te denken van, hey, kan ik hier iets anders mee? En die experimenteerdrang, dat is iets wat ze echt tot op het eind toe volgehouden heeft. Ja, en geëngageerd was ze. Absoluut, ja. Nee hoor, het laatste werk wat ze maakte daarin verwezen naar de oorlog in de Oekraïne, naar de vluchtelingencrisis en naar het gebeuren in Gaza. Maar in de jaren 60 was ze al, in de jaren 80 maakte ze ook werken die aan de oorlog in Libanon refereerden. In 1972... maakte ze werken, dagboektekeningen waar iemand als Enid Brigitta opdook. Ik weet niet of u dat nog wat zegt. De zwemster. De Nederlandse zwemster. De zwemster Enid Brigitta, de eerste zwemster van kleur die ooit op de Olympische Spelen een zwemmedaille won. Ja. En ze is soms wel eens aangevreven dat ze niet feministisch genoeg zou zijn, of dat ze niet echt geëngageerd zou zijn. Maar ik denk dat als kunsthistorici zich nog meer in het werk gaan verdiepen dan dat ze nu al doen van Jacqueline, dat er heel veel van dat soort momenten komen waarvan mensen denken van, was zij daar toen al mee bezig? Zij was op heel veel fronten haar tijd ver vooruit. Nou, dat is we zouden hier volgens mij nog veel langer over kunnen hebben. Maar daar hebben we de tijd helaas niet voor. Maar wie weet kunnen we het op een ander moment nog eens een keer wat mee doen. Hartelijk dank. Galeriehouder Jaring Dus Sprit. Reactie aan de redactie. Werkgevers met meer dan 100 mensen in dienst moeten vanaf vandaag bijhouden hoe hun personeel naar de zaak komt en hoeveel kilometer ze afleggen. De gegevens kunnen in de toekomst worden gebruikt voor maatregelen om de CO2-uitstoot van het verkeer terug te dringen. Daarover was economieverslaggever Roland Muller in de uitzending. En luisteraars Arjan en Hans hebben daar nog wat vragen over. Arjan stelt, de kilometers zijn toch al bekend bij de overheid dankzij de APK-keuring van een auto. Hoezo moeten bedrijven dat nog doen? En Hans vraagt zich af of werkgevers ook hun aannamebeleid gaan aanpassen nu op de hoeveelheid CO2 die een werknemer uitstoot met het woon-werkverkeer. Nou, Roeland. Beginnen we even bij Arjan. Kilometers die via de APK-keuring bij de overheid bekend zijn. Ja, nou ja, je kan natuurlijk wel heel veel te weten komen over hoeveel een auto rijdt inderdaad. Als die APK gekeurd wordt, nou, dat is als een auto heel nieuw is dat nog niet aan de hand. Maar na een paar jaar zou je dat wel kunnen zien. Als jij een nieuwe auto wil kopen, kun je dat ook gewoon opvragen. Maar goed, er is nou eenmaal niet voor gekozen om op individueel niveau daarnaar te kijken. Hè? Dat je gaat over alle kilometers die je rijdt. Precies, dat gaat over alle kilometers. Misschien is er wel iets voor te zeggen. Dat je zegt, elk bedrijf en elk individu moet daar verantwoording over afleggen. Van zoveel rijd ik, zoveel stoot ik uit. En daar moet ik dan misschien ook uiteindelijk misschien iets over betalen. Maar daar is nu niet voor gekozen. De verantwoordelijkheid wordt nu echt bij die bedrijven gelegd. En dat is ook wel logisch, want dat werkverkeer, wat wordt veroorzaakt door al die bedrijvigheid, dat is ook best wel een groot onderdeel van datgene wat we rijden. En dus ook van de CO2-uitstoot. Dus ja, daar wordt dus nu voor gekozen. Dus het is daarom is het nog niet op APK-niveau. Nee, dus op bedrijfsniveau. En Hans vraagt zich dan af, zou het bedrijf misschien gaan kijken naar wie ze in dienst gaan nemen? Om te kijken of ze die CO2-uitstoot naar beneden kunnen krijgen. Ik vraag me af of dat nou echt gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk enorme arbeidstekorten overal. Dus dan zou je bij je sollicitatiegesprek gelijk de vraag krijgen van, goh, kom je wel op de fiets naar het werk? Of ben je bereid om een elektrische auto aan te schaffen? Nou, dat lijkt me een beetje ver gaan. Roeland, dankjewel. En het is luisteraar en webcamkijker, in dit geval vooral Casper, niet ontgaan dat er ineens wielershirts in de studio hangen hier. Ja, inderdaad. Achter ons hangen aan het plafond wielershirts. Casper schrijft erbij, leuk dat Astrid de was van thuis heeft meegenomen om in de studio te laten drogen. Of zijn het de shirts van Wouter? Nou, geen van beide, hè? Nee. Gewoon een droger, hoor. Nee, dit is het zijn allemaal wielershirts, hè. Dus het is van het programma waarmee we de studio delen deze week, Radio Tour de France. Ieder jaar verhogen ze hier de sfeer met flink wat wielershirtjes. Ja, wij constateren dat ze best wel nettere hangertjes mogen gebruiken. Ja, en ze mogen ook wel even strijken. Dus misschien nemen we wel even de strijkijzer mee van onze collega's. Maar het belangrijkste, voor zover ik heb kunnen waarnemen, ze zijn wel gewassen, dus dat is fijn. 3 voor de dag. In het Oosterpark in Amsterdam is de nationale herdenking slavernijverleden en het Kitty Kotti Festival. Demissionair minister Dijkgraaf en burgemeester Halsema houden een toespraak en ook premier Rutte is erbij. De herdenking is live te volgen op NPO Radio 1 van 14:30 tot 15:00. Hongarije neemt het EU-voorzitterschap over van België. Het land kan dan een half jaar lang de Europese agendas opstellen en de meeste vergaderingen voorzitten van de 27 lidstaten. De Hongaarse regering van premier Viktor Orbán heeft een gespannen relatie met de EU. Dat gaan we de komende maanden merken, denkt EU-correspondent Tijn Sade. Make Europe great again, mega. Dat is de Hongaarse slogan voor dit halfjaar voorzitterschap. Nou, het is heel duidelijk dat de Hongaarse premier een beetje wil pesten. Hij heeft al een paar keer gezegd, ik ga Brussel bezetten. Zo noemt hij dat, uitgelegd. Orbán en de Hongaren willen de Brusselse elite, zoals ze dat noemen, willen ze gaan aanpakken. Die elite die de Europeanen, zegt Orbán, opzadelt met illegale migratie. Vanaf vandaag dus neemt Hongarije het EU-voorzitterschap over van België. Straks komen de kandidaat-ministers bij elkaar voor het constituerende beraad. Verslaggever Ewout Kiewiet, ik ga het niet meer uitspreken. Doe jij het eens even. Nou, ik ben blij dat jij het deed. De constitutionerend beraad, zeg ik altijd. maar het is een vreselijk woord inderdaad. Nou, wat het eigenlijk is de oprichtingsvergadering van het kabinet. Misschien moeten we die maar gebruiken. Want ze maken daar de afspraken over wie wat precies gaat doen. De taakverdeling dus. Wie krijgt bijvoorbeeld ook de coördinatie over bepaalde onderwerpen. Die net op het snijvlak vallen van meerdere ministeries. Bijvoorbeeld de afspraken met bedrijven over de klimaataanpak. Dat viel de afgelopen jaren onder de minister van Economische Zaken. Wordt nu waarschijnlijk van de minister van Klimaat. Nou, daar moeten ze afspraken over maken. En je moet wel opletten bij zo'n vergadering. Want er wordt ook geld verdeeld. Lastige dossiers, die wil je misschien net aan je collega geven. Dus het is een vergadering waar politieke handigheid al bij nodig is. En ze komen bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken, waar nu nog Mark Rutte zit en straks dus Dick Schoof de sleutels van krijgt. Ze zitten overigens niet in de Trevenzaal, want daar mag je pas zitten als je echt beëdigd bent. En dat is morgen. Dus ze zitten in een ander zaaltje. Want morgen gaan ze naar de koning voor die beëdiging. Is alles er helemaal klaar voor? Nou, bijna dus, want deze vergadering is wel echt belangrijk. Die moet nog gebeuren. En daarna gaat Richard van Zwol, de formateur, die deze vergadering nog voorzit, naar de Kamervoorzitter Bosma om zijn eindverslag van de formatie te overhandigen. Ja, en dan is eigenlijk echt alles klaar voor morgen. En kunnen de bewindspersonen zich gaan klaarmaken voor de bordesscène, de foto met de koning, om daar echt geïnstalleerd te worden. En daarna de overdag op het ministerie. En dan kunnen ze echt aan de slag. Maar vandaag dus eerst dat. Ik ga toch nog één keer proberen het constituerende beraad. Heel goed. Ewout, dank je wel. En zometeen spraakmakers, Roos. Ja, dan gaan we het daar niet over hebben. Dat woord hoef ik niet uit te spreken, Astrid. Wij gaan het hebben over verslavingen bij scholieren. De stelling zometeen is stand.nl. We moeten scherper zijn op verslavingen bij scholieren. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut, de scholierenmonitor, blijkt dat opvallend veel scholieren vapen en online gokken. Vandaar dat we hierover praten. De stelling is nogmaals, we moeten scherper zijn op verslavingen bij scholieren. Wout geeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel mooie dag.